met Umberto Tan. Ja, het is de laatste dag van de klimaattop in Glasgow. Zo moet je het zeggen volgens mij, in plaats van Glasgow. Marianne Minnesma van Urgenda volgde alles op de voet. Haar reactie straks. Yara Dixon is de eerste geneeskundestudent van het jaar van de KNMG. Michiel Vos, weer sinds lange tijd in Nederland. Dan kijkt hij verbazing naar wat hier aan de hand is met de coronamaatregelen. En Bas van der Goor brengt met zijn foundation mensen met diabetes in beweging. Maar nu is het NOS Journaal. Jeroen van Kan. In Den Haag wordt gesproken over de coronamaatregelen die vanavond aangekondigd gaan worden. Er is al het een en ander uitgelekt. Zo gaan horeca en niet-essentiële winkels om 7:00 s'avonds dicht. Mogen er niet meer dan 4 mensen op bezoek komen en moeten mensen weer zoveel mogelijk thuis werken. De maatregelen gaan gelden voor een periode van 3 weken, terwijl het OMT eerder 2 weken adviseerde. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet legde uit waarom het kabinet een extra week wil. Dat heeft er vooral mee te maken dat het kabinet toe wil naar maatregelen voor daarna om de coronabesmettingen beheersbaar te houden. En dan moet je denken aan maatregelen met die coronapas. Maar om die in te voeren is meer tijd nodig, omdat het wettelijk nog niet mogelijk is. Dus die wetten moeten voorbereid worden, moeten ook door de Eerste en de Tweede Kamer. Dat kost tijd. Dus aan de ene kant is het vooral om tijd te kopen dat ze voor die 3 weken kiezen. Maar ook om het virus een duidelijke klap te geven. De besmettingen naar beneden gaan. De gemeente Amsterdam heeft een hulpverlener op staande voet ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. De man werkte bij Veilig Thuis, het meld- en steunpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Ook is er aangifte tegen de man gedaan. Hij benaderde sinds 2017 zeker 37 meerderjarige vrouwelijke cliënten en oud-cliënten via WhatsApp, toen dat voor het werk niet meer nodig was, waarschijnlijk met het doel om een afspraakje te maken. De zaak kwam aan het licht toen een oud-cliënte er in augustus bij Veilig Thuis melding van maakte. De man is toen meteen op non-actief gesteld. Een Amerikaanse journalist is in Myanmar veroordeeld tot 11 jaar cel, melden zijn advocaat en werkgever. Danny Fenster had een leidinggevende functie bij een onafhankelijke nieuwssite en werd aangeklaagd wegens opruiing en het overtreden van immigratiewetten. Er lopen nog 2 aanklachten tegen hem, waardoor hij mogelijk een nog langere celstraf kan krijgen. Een jongere werker uit Maastricht wordt ervan verdacht dat hij zijn eigen cliënt heeft aangezet tot geweld. De man van 44 zou gevechten tussen kwetsbare jongeren hebben georganiseerd en daar videoopnamen van hebben gemaakt. Met het materiaal wilde hij een film maken. In het voormalige pand van Holland Casino in Utrecht komen geen asielzoekers. De veiligheidsregio Utrecht geeft geen vergunning af omdat het gebouw niet brandveilig is. In het pand zouden tijdelijk 500 vluchtelingen worden ondergebracht. Er is op dit moment geen andere locatie beschikbaar in Utrecht. De zorgpremies gaan volgend jaar tussen de 3 en 8 euro per maand omhoog. Verzekeraars hadden tot vandaag de tijd om een nieuwe premie bekend te maken. Volgens de zorgverzekeraars worden de premiestijgingen onder meer veroorzaakt door duurdere geneesmiddelen en de druk op de zorg door corona. Op Prinsjesdag voorspelde het kabinet nog dat de premies met €2,75 zouden stijgen, maar de loonsverhoging van het zorgpersoneel was daar toen nog niet bij inbegrepen. Die wordt bekostigd door de zorgpremies te verhogen. Zojuist is bekend geworden dat de boostercampagne wordt versneld. Het zorgpersoneel in ziekenhuizen staat daarbij vooraan. Ze krijgen volgende week al vaccins geleverd, melden bronnen binnen de zorg aan de NOS. En ook instellingen voor ouderen en gehandicapten met een eigen medische dienst komen eerder aan de beurt. Na een nagemaakte corona-check-app is er nu ook een fraudeleuze scanner-app in omloop, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. Die valse app kleurt bij alle QR-codes groen, ook als ze niet geldig zijn. Volgens de makers is hij bedoeld voor ondernemers die geen mensen willen buitensluiten. Het ministerie heeft nog geen aangifte gedaan, maar zegt dat te doen als dat nodig is. Het verspreiden van de app is volgens het ministerie op zichzelf niet strafbaar. Het weer tot besluit op veel plaatsen geregeld zon. In het noordwesten blijft het overwegend grijs, met later vanmiddag en vanavond kans op regen. Het wordt een graad of 10. Morgen is het wisselvallig met enkele buien en iets warmer, 11 tot 14 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, we zien de vrijdagmiddagdrukte geleidelijk aan wat toenemen, maar echt grote problemen zijn er nog niet. Op de A10, de Ring van Amsterdam, staat wel file bij de afrit Volendam. 3 kilometer met daar zo'n 10 minuten vertraging. Dat is richting Utrecht. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 van Zwolle naar Groningen, daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd bij de afrit Nieuw-Leuzen. Aan de vangrail, dat veroorzaakt file vanaf Zwolle-Noord. Het oponthoud is 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Veranderen. Dat willen we als Shell. Dat moeten we. En dat doen we. Zo maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Met bijna 47.000 laadpunten door het hele land. Bij huizen, bedrijven en natuurlijk onderweg. We veranderen. in een van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Fegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Fegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Fegro, samen zorgen we ervoor. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij eindelijk piano leren spelen of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano, in hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Ja, met straks Michiel Vos voor het eerst sinds lange tijd weer terug in Nederland. Omgekeerd mogen sinds deze week gevaccineerde reizigers weer naar de Verenigde Staten reizen. En Michiel is echt verbaasd over wat hier in Europa en in Nederland met name aantreft. Nou, straks meer erover. Geneeskundestudent van het jaar. Die titel mag Yara Dixon sinds deze week dragen. Waarom? Dat hoort je ook zo. En zondag is het Werelddiabetesdag. Oud-volleyballer en Olympisch gouden medaillewinnaar Bas van der Goor zet zich met zijn foundation al 15 jaar in voor mensen die dat zij lijden aan de ziekte. En er is ook schokkend nieuws rond diabetes, want mensen met diabetes leven gemiddeld 13 jaar korter. Althans, de levensverwachting is gemiddeld 13 jaar korter. Maar nu is de laatste dag van de klimaattop in Glasgow. NPO Radio, tot 4 uur. Want het is de laatste officiële dag van de klimaattop in Schotland. Die is in volle gang. Er wordt gewerkt aan een eindverklaring die wellicht ook nog in het weekend pas officieel wordt ondertekend. Directeur Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda was er eerder bij in Schotland en volgt het nu natuurlijk nog op de voet vanuit Nederland. Mevrouw Minnesma, welkom. De slotteksten die in de maak zijn op de klimaattop, die zijn allemaal behoorlijk afgewakt op een paar punten ten opzichte van de vorige versie, melden verschillende media. Zo zijn veranderingen aangebracht in passage over de CO2-reducties op korte termijn en het afbouw van steenkoolgebruik. Hoe serieus moeten we zo'n verklaring dan nog nemen? Nou ja, als het je gaat om werkelijk te proberen de temperatuur op aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 graad, dan gaat dit hem niet worden. Ik denk dat die toppen wel een functie hebben. Ze helpen op allerlei manieren om de boel voor te stuwen. En investeerders denken op een gegeven moment toch misschien toch maar stoppen met olie, kolen en gas. En dan maken banken hun leningen weer duurder, et cetera. Dus het heeft wel een functie. Maar als je ziet, er lopen daar natuurlijk ontzettend veel jongeren rond en mensen die serieus zeer bezorgd zijn, inclusief ikzelf. En die willen graag dat we gewoon op een leefbare aarde blijven. En als je dan ziet wat er in die tekst staat, dan is het gewoon echt niet genoeg. Wat staat er dan in de teksten waar u zich zorgen over maakt? Of waaruit u afleidt, nou, staat mooi op papier, maar in de praktijk betekent het niets tot weinig? Nou ja, ten eerste hebben we natuurlijk in 2015 afgesproken, we willen die temperatuur eigenlijk niet verder laten oplopen dan die 1,5 graad. En alle landen moeten daarvoor plannen inleveren. Dat hebben allemaal technische namen. Maar als je die plannen optelt, dan kom je nog steeds uit op 2,7 graden. Dus en dan moeten ze het nog gaan doen. Want een plan is leuk, maar er zijn vaak heel veel mooie woorden, maar niet zoveel concreet. Ik ga zoveel geld uitgeven aan dit. Dus we komen nog helemaal niet in de buurt van die 1,5 graad. En daarom wordt er nu ook gezegd, ja, In Parijs is afgesproken, we gaan om de 5 jaar elkaar diep in de ogen kijken. En dan scherpen we de plannen weer aan. Om de 5 jaar is gewoon echt veel te lang. Dus we moeten volgend jaar alweer bij elkaar komen. En er moeten gewoon extra plannen komen. Nou, dat is een van die dingen die op tafel ligt. Die nu nog niet officieel is geworden. En dus zeggen dan groepen weer van, nou, laten we dan maar officieus bij elkaar gaan komen. Maar er moet volgend jaar een top komen. En die plannen moeten gewoon concreter worden, zodat die 1,5 graad in zicht blijft. En op papier zeggen alle landen, we willen 1,5 graad in zicht houden. Ja. Dat is natuurlijk een hele vage zin. Maar je ziet er niet achteraan komen, wij gaan dit zo en zo doen. Misschien nog een voorbeeld. Nederland heeft bijvoorbeeld in de verklaring ondertekend, waarin staat dat CO2-uitstoot van de luchtvaart in, en dan citeer ik, in lijn moet worden gebracht met internationale klimaatdoelen. Onder meer door bijplanten van bomen ter compensatie. Is dat ook een zin die te vaag is? In lijn worden gebracht met internationale klimaatdoelen? Nou ja, Nederland kan van alles tekenen. Maar in het Parijse verdrag is luchtvaart en scheepvaart erbuiten gelaten. Die hebben hun eigen clubjes. En in die clubjes is dit nog niet geaccordeerd. En dan te zeggen, nou, we gaan compenseren met bomen. Ja, het duurt gemiddeld 30 jaar voordat een boom de hoeveelheid CO2 uit de lucht heeft gehaald die dan moet compenseren. We hebben helemaal geen 30 jaar meer, want over 10 jaar hebben we al serieuze problemen als het in dit tempo doorgaat. Dus al die afkoopmechanismes, dat is leuk als extraatje, maar niet om dan ervoor te zorgen dat je mag blijven uitstoten. En dat is een van de dingen waar veel mensen zich op dit moment druk over maken. In al die artikelen die nu gemaakt worden, is één zo'n artikel waarin dat afkopen een optie wordt. Ja, dan kan je dus zeggen van, nou, ik blijf lekker uitstoten met mijn kolencentrale en ik beloof dat ik ergens een boom plant. Maar ja, die moet dan 30 jaar blijven staan. Dan moet je geen bosbranden krijgen. En wie dan leeft, dan zorgt. Dus dat is gewoon geen goede oplossing. Die kolencentrale moet gewoon dicht. Nou ja, dus de urgentie spat er nog niet vanaf. Er was wel een draai van Nederland. Eerst deden we niet mee aan de afspraak om te stoppen met overheidssteun voor fossiele brandstofprojecten. En na kritiek, binnen een dag, was er ineens wel steun voor het stoppen van fossiele brandstofprojecten. Hoe kijkt u naar die move? Ja, dat was natuurlijk heel raar, want aanvankelijk zei Rutte van, nou, wij steunen dat niet, want wij zijn demissionair, dus wij mogen daar niet over beslissen. Terwijl het kabinet wat nu aan het onderhandelen is, zijn precies dezelfde partijen. En die hebben wel bijna 7 miljard met Prinsjesdag uitgegeven voor klimaat, omdat dat heel belangrijk was. Nou, het is nog steeds heel belangrijk, dus iedereen viel over ze heen. En daarom zijn ze denk ik in een dag toch maar weer gedraaid. Ik zoek toch naar maar dan zie je dus dat het niet uit hun hart komt. Nee, het komt eigenlijk uit. Het is niet intrinsiek gemotiveerd. Nee. Nou, is de toenadering tussen China en Amerika intrinsiek gemotiveerd? Want daar is natuurlijk ook een verklaring van gekomen, waarin ze, ook weer zo'n vage zin, urgentie van de klimaatcrisis erkennen. Nou ja, China is niet aanwezig in Glasgow. Daar waren veel mensen verontwaardigd over, want het is natuurlijk wel de grootste uitstoter. En dat ze dan nu toch met zo'n verklaring komen samen met Amerika, dat vind ik dan winst. Want ze zeggen wel allebei, klimaat is eigenlijk zo belangrijk dat het boven alles gaat. Dus we zijn het op allerlei punten niet met elkaar eens. En misschien hebben we best wel eens een handelsoorlogje, maar we moeten wel samen klimaatverandering voorkomen. Dus dat is wel van de 2 grootste uitstoters in de wereld een belangrijk signaal. En dat is dan ook weer belangrijk, omdat investeerders dan zien van, oké, misschien toch maar niet op olie, kolen en gas meer inzetten. En dan gaan degenen die dat financieren ook denken, oh, dan moet de rente maar omhoog, want dit zijn hogere risicoprojecten. Nou, zo gaan balletjes rollen door één zo'n verklaring. Dus het heeft vaak heel veel andere effecten die je niet meteen ziet. Dus ondanks zo'n vaag zinnetje heeft het wel een effect waar ik blij mee ben. Met alle voor's en tegens, is dit een succesvolle bijeenkomst geweest in Glasgow? Nou ja, hij is nog niet klaar. Er wordt ook verwacht dat het nog wel een dag doorsuddert. Ik hoop toch nog op een of andere klapper. Dat, nou ja, sommige landen willen soms goede sier maken en gaan dan op het allerlaatste moment iets moois zeggen of doen. Maar het is niet genoeg om onder de 1,5 graad te blijven. Dus ik denk dat er heel veel druk moet komen op volgend jaar terugkomen om met echte concrete projecten en doelen met geld te komen. Want anders gaan we gewoon ver over de 2 graden heen. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Dank u wel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you. I'm from your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Look around, ride your tongue along your bottom lip, then bite down, and bend your back and ask those hips if I can touch, cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We float on by, oh kiss me with your eyelashes tonight, or Eskimo your nose real close to mine, and let's pull the lights and finally make it right. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make a call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Pull your knee socks up. Let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, child. Jason Mraz, Butterfly. Nieuws via de NOS met de nieuwe, strengere maatregelen die het demissionaire kabinet vanavond waarschijnlijk gaat aankondigen. Gaan opnieuw de deuren van de Nederlandse sportstadions dicht voor toeschouwers. Sinds het begin van de zomer waren supporters juist weer welkom. Contact nu met Herman De Haan, directeur van de KNSB. We weten het nog niet zeker, meneer De Haan. Maar het lijkt er wel op. Wat was uw reactie toen u het hoorde? Ja, verbazing en ook wel een enorme teleurstelling. Omdat wij hebben laten zien dat we sportwedstrijden met publiek kunnen organiseren zonder dat daar grote coronabrandhaarden ontstaan. Dus wij waren echt geschokt vanochtend toen we hoorden dat het er wellicht aan zit te komen. Ja, de KNVB heeft een vergelijkbare verklaring uitgebracht. Hè. Die hebben gezegd van ja, het zijn bijna of nauwelijks of geen besmettingen in het stadion. Dat geldt bij schaatsen dus ook. Mm-hmm. Ja, we hebben 2 weken geleden een fantastische NK gehad in Tialf. En dat is allemaal heel goed verlopen. We hebben goede controles aan de poort gehad. Dus eigenlijk geen probleem. Welke wedstrijden gaat het nu om de komende 3 weken? Het gaat om de marathonwedstrijden. We hebben morgenavond een marathonwedstrijd in, moet ik even kijken, volgens mij in Haarlem. Ja. En we hebben over 2 weken de World Cup Shorttrack in Dordrecht. Wat voor financiële consequenties heeft dit? Ja, dat zijn we nog aan het onderzoeken. Maar die zijn natuurlijk best wel groot. Omdat in beide gevallen je praat over betalende bezoekers. Bij zo'n marathonwedstrijd zijn toch gauw 1000 tot 1500 mensen die betalen voor een kaartje. En de shorttrackwedstrijd die is in ieder geval in het weekend bijna uitverkocht. En dan praten we over 3000 mensen. En op donderdag en vrijdag is het weliswaar niet uitverkocht. Maar komen er bijvoorbeeld duizenden schoolkinderen. En ja, die willen we heel graag aan het sporten krijgen. En daar zit altijd een prachtig vehikel voor. Omdat die kinderen zich natuurlijk enorm spiegelen aan Shinky, Suzanne en Xandra Velzenboer. De sterren. Ja, ja, dat loop je nu allemaal mis. Ja. Wie draagt de kosten? Wie draagt de schade? Ja, ik denk dat we daar op zich, laat ik zo zeggen, ik ga ervan uit dat de overheid daar echt wel weer de verantwoordelijkheid zal nemen. En het is veel meer het feit dat het niet kan en dat we het wel zouden kunnen, dan dat we nou rekenen op hele grote financiële schade, hoewel die er natuurlijk ongetwijfeld is. Maar wacht even, gaat u ervan uit of doet u een dringende oproep? Aan de overheid. Ja, ik doe echt een dringende oproep aan de overheid om ook hier weer de verantwoordelijkheid te nemen. Want ja, dat er schade zal ontstaan, dat is duidelijk. Korte termijn, maar zeker ook lange termijn. Want we zien allemaal dat de sportdeelname een stuk gekelderd is. En we zullen de komende jaren echt moeten zorgen dat mensen weer aan het sporten gaan. En dat zal een hoop inspanning en daarmee ook een hoop geld gaan kosten. Dank u wel, Herman de Haan, directeur van de KNSB. Ja, een nieuwe prijs deze week, ingesteld door de KNMG, Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap. Met haar strijd tegen het taboe op hevig menstrueel bloedverlies is Yara Dixon van de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgeroepen tot geneeskundestudent van het jaar. Het gaat niet om cijfers, het gaat met name om maatschappelijke impact. En Yara is daarmee dus de eerste winnaar van de KNMG Studentenprijs. En Yara is aan de lijn. We hebben elkaar gezien de afgelopen week, dus maar nogmaals gefeliciteerd, Yara. Heb je veel reacties gekregen op het winnen van de prijs? Ja, bedankt. En zeker veel reacties gekregen. Mijn telefoon loopt nog steeds over, anderhalve dag later. Mensen zijn echt zo vriendelijk en zo... heel erg supportive. Dus heel leuk om te zien. Hevig menstrueel bloedverlies, HMB. Neem ons even mee in wat daar precies speelt en hoe het komt dat hier zo'n taboe is, ook in Nederland. Ja, nou, het ding is dat als je denkt aan hevig menstrueel bloedverlies, ja, wat is nou te hevig? Ik wist het ook niet. Ik ging er onderzoek naar doen en ik had echt geen idee wat nou te hevig was. Dus dat is al een probleem, dat niet bekend is. En omdat dat niet bekend is, wordt het vaak niet gezien of gehoord. Vrouwen worden vaak, of mensen die menstrueren, worden vaak weggestuurd. Zo van, stel je niet aan, het hoort erbij. Je moeder is ook groot geworden. Moeders die het zelf ook zeggen van, ja, ik heb het ook overleefd. Dus daardoor taboe en schaamte, dat ze weg... Ja, ook de angst om weggestuurd te worden. Ja, en wat heb je onderzocht? Wat heb je gevonden? Ja, nou, ik heb dus onderzoek gedaan naar HMB, dus hevig menstrueel bloedverlies, bij jonge vrouwen. Ik heb gekeken hoeveel komt het nou voor en wat is nou de oorzaak, hoe wordt het behandeld en hoe goed verbeteren deze patiënten. Ja, want het is ook iets wat bij jouw collega's, je bent een medicijnstudent, je bent bijna echt de dokter, maar bij je collega's ook weinig bekend is als vrouwen komen met deze klacht, toch? Klopt, ja, klopt. Ook bij mijn collega's, bij mijzelf dus ook, bij mijn vrienden allemaal die geneeskunde studeren. Het is gewoon iets wat moeilijk weer te geven is, omdat het een heel subjectief begrip is. Want voor de een is dit te hevig, voor de ander het andere. Het is maar wat je gewend bent. Dus het is ook gewoon heel lastig om dat objectief te maken. Heb je het geprobeerd te objectiveren? Weten we nu beter wat wel of niet te veel is? Ja, dus het stoorde mij heel erg dat het niet bekend was en dat ik het zelf ook niet wist. Dus ik heb het geprobeerd te objectiveren. Dat heb ik gedaan aan de hand van literatuuronderzoek, vooral uit het buitenland. Wat zij nou als definitie zagen. Toen zag ik al snel van ja, 80 milliliter per menstruatie. Of een maandverband dat woog meer dan weet ik veel hoeveel gram. Zeg maar dat soort dingen. Wat ook, ja, wat natuurlijk heel objectief is, maar niemand weet dat. En toen dacht ik, ja, daar heb je net zo goed niks aan. Dus toen heb ik het geprobeerd te doen met, ja, met gewoon lekentaal eigenlijk. Om het zo toegankelijk mogelijk te maken. En dat heb ik ook gedaan aan de hand van ervaringen van het spreekuur in het Erasmus MC. Maar ook aan de hand van literatuuronderzoek en in samenwerking met artsen uit het Erasmus MC. En welke lekentaal is het geworden? Vertel het me. Wanneer, ja. als mijn dochter zegt van ik heb last, ik heb te veel menstruatie. Hoe kan ik met haar erover praten om te zeggen van oké, dat is wel of niet te veel? Ja, precies. Dus leuke vraag. Ik zat al te wachten dat je die zou stellen. Nou, wat ik heb gemaakt is een symptomenchecker. En daarop staan 6 symptomen. Ik heb het genoemd een symptomenchecker, zodat je het kan afvinken. En er staat bij, als je er 1 kan afvinken, zou je een bezoek aan de huisarts kunnen verlenen. Of moeten verlenen. En dingen die erop staan, is een menstruatie langer dan 7 dagen. Elke 1 à 2 uur, of vaker dan elke 2 uur je maandverband moeten wisselen. Stolsels verliezen, dus bloedklonters even groot als een euromunt. Vaak doorlekken. Bloedarmoede symptomen, dus dingen als futloosheid, duizeligheid, bleekheid, concentratieproblemen. En tot slot niet kunnen doen wat je wilt doen. Dus gewoonweg niet naar school kunnen, niet naar werk, sport, vrienden. Dus dat je je benadeeld voelt door je menstruatie. Maar hoor allemaal wat je zegt, Yara. Wat dus allemaal niet gezien is de afgelopen jaren. Wat samen kan hangen met hevig menstruatieverlies. Was je verbaasd dat, ook, ja. dat dit taboe ook nog in Nederland zo tegenkwam? Ja, zeker. Heel erg verbaasd. Ja, ik kom zelf uit. Ik heb zelf een migrantenachtergrond. Dus in mijn cultuur is het wat meer een taboe. Irak. En ik dacht. Ja, nou, dat weet je goed. Ja, inderdaad, ik kom uit Irak. Daar, zeg maar, in überhaupt Midden-Oosterse cultuur is het wat meer een taboe. En ik dacht dat het in Nederland zou meevallen. Maar uiteindelijk, toen ik er onderzoek naar ging doen, merkte ik dat dat best wel tegenviel in Nederland ook nog. Ik vind het echt prachtig wat je gedaan hebt. Je hebt ook nog eens ervoor gezorgd dat menstruatiearmoede op de kalender is, op de agenda is gekomen. Je hebt ook ervoor gezorgd dat bij jullie op school gewoon gratis vrouwen, maandverband en tampons te krijgen zijn. Je hebt €5.000 gekregen met deze prijs. Wat ga je ermee doen? Ja, dat is nog een heel lastig. Ik hoor van alles wat ik ermee zou kunnen doen. Ik wil er wel echt iets mee doen voor menstruatiearmoede en voor het taboe rondom menstruatie. Maar het is gewoon zoveel keus, dus ik moet er nog goed over nadenken. Denk er goed over na. Yara Dixon, Erasmus Universiteit Rotterdam. Geneeskundestudent van het jaar 2021. Dankjewel, Yara. Het is 3:53. En elke vrijdag rond dit tijdstip draai ik een Braziliaanse plaat. En deze keer gaat het over een man die gevangen is gezet door de Braziliaanse dictatuur, omdat hij te maatschappijkritisch was in de ogen van de militairen in Brazilië. Hij vluchtte naar Londen, keerde weer terug naar Brazilië. Hij is nu nog steeds een van de grootste muziekgoden in het land. En hij werd er zelfs minister van cultuur, Gilberto Gil. En Gilberto Gil zingt in dit nummer over zijn oudste dochter en alle andere meisjes uit zijn thuisstaat Bahia. Ze hebben allemaal talenten, zegt hij. Maar ook gebreken. Toda menina baiana, Gilberto Gil. Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem também que Deus dá, que Deus dê, que Deus dá, que Deus entendeu de dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus entendeu de dar toda a magia. O bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro velório também. Que Deus deu. baiana tem defeitos também. Que Deus dá, que Deus dê. Deus entendeu de dar a primazia, o bem com a primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro lindo abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, o bem com o primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelo. Gilberto Gil, toda menina baiana. Ah, heerlijk. Michiel Vos straks voor het eerst sinds lange tijd weer terug in Nederland. Omgekeerd mogen wij deze week ook weer naar Amerika reizen. En ik kijk met enige verbazing naar de maatregelen hier en naar het gedrag hier. Dus daar gaan we het over hebben. Over corona gaat het dan. En Bas van der Goor wil met zijn foundation mensen met diabetes in beweging krijgen. Aanstaande zondag zal dat zijn. Maar is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. Ziekenhuismedewerkers krijgen vanaf volgende week een boosterprik, melden bronnen binnen de zorg aan de NOS. En ook instellingen voor ouderen en gehandicapten met een eigen medische dienst komen eerder aan de beurt. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Er liggen nu 1755 mensen met corona in het ziekenhuis. En dat zijn er 56 meer dan gisteren. Op de IC's liggen 353 mensen. En dat zijn er 23 meer dan gisteren. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De zorgpremies gaan volgend jaar tussen de 3 en de 8 euro per maand omhoog. Volgens de zorgverzekeraars worden de premiestijgingen onder meer veroorzaakt door duurdere geneesmiddelen en de druk op de zorg door corona. En in het voormalige pand van Holland Casino in Utrecht komen geen asielzoekers. De veiligheidsregio Utrecht geeft geen vergunning af omdat het gebouw niet brandveilig is. In het pand zouden tijdelijk 500 vluchtelingen worden ondergebracht. Er is op dit moment geen andere locatie beschikbaar in Utrecht. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, vertel ons hoeveel files er staan. Nou ja, in totaal staat er 30 kilometer. Nou, op landelijke schaal valt dat eigenlijk nog wel mee voor een vrijdagmiddag. Er staan een paar files die wat meer vertraging opleveren. Op de A2 vanuit Amsterdam tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Daar zo'n 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Ook daar 10 minuten op onthoud voor de verkeerslichten. En op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar ongeveer 10 minuten vertraging tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. En de file is 6 kilometer lang. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, het is 4 minuten over 2:30 is het op een paar seconden na. Michiel Vos, voor het eerst sinds lange tijd weer terug in het land. En dan is hij altijd interessant om heerlijk mee te praten over wat er, hoe hij kijkt vanuit Amerika naar Nederland. Kijk, sinds deze week mogen gevaccineerde reizigers weer naar de Verenigde Staten. Lange tijd op slot geweest. Nu gaat alles weer open. Wij zitten in precies de omgekeerde volgorde, Michiel. Bizar. En dan kom jij aan en wat denk je dan? Ja, ik ben dus voor het eerst. Ik liep gisteren door New York om de sfeer te proeven. Want ik dacht, Umberto wil natuurlijk weten hoe is het. Ja, dan zie je dus strak geklede Franse toeristen voor het eerst sinds 18 maanden, geloof ik. Veel te strak spijkerbroeken met grote gimpen. Door New York banjeren. Je hoort Frans, Duits om je heen. Dat was echt heel lang niet zo. Jullie mogen dus weer komen. Net zoals Chinezen, Brazilianen, Mexicanen, Canadezen. Alles lag op slot. Nu is het weer open. Nu kom ik naar Nederland, mijn overgeorganiseerde, goed geoutilleerde Nederland. En nu moeten we in de lockdown. Ja. Wij Amerikanen keken natuurlijk met enige jaloezie lange tijd naar Europa. Jullie waren wat later gestart met vaccineren, maar deden het veel beter. Uiteindelijk is een hoger percentage gevaccineerd dan in Amerika. In Amerika is natuurlijk echt een enorm gevecht met mensen die dat niet willen. Dat is een stugge minderheid die daar echt niet aan wil. Die beïnvloedt ook het publieke debat. Die heb je hier ook. Die heb je hier ook natuurlijk. Zeker. Maar in Amerika gaat dat met meer geweld en dat gaat ook politieker. En er is een partij die zich daarmee min of meer vereenzelvigt. En dan kom ik hier en dan moeten we in de lockdown. Om 7 uur 's avonds, niet meer naar de kroeg, et cetera. Ja, dat is toch wel weer de omgekeerde wereld. Nou, schrijf zelf de New York Times ook vandaag over wat er aan de hand is in Nederland. Voorpagina. Ja, Nederland als eerste land, Nederland weer in een recente lockdown, ongeacht vaccinatiestatus. Dat zetten ze dan meteen erbij. Op basis van NOS-bronnen zeggen ze, nou, dit is de lockdown, de zoveelste lockdown, om de vierde golf tegen te gaan. Wat doen wij zo anders? Kijk, in Amerika zijn die besmettingen niet minder. Nee. En het aantal gevaccineerden ligt lager. En er zijn hele streken waar we het natuurlijk niet goed doen. Maar ik denk, Umberto, ja, we hebben het daar ook wel eens vaker over. Ik denk dat gedrag toch anders is van Amerikanen. Als er regels zijn voor Amerikanen, dan houden we ons daaraan. Ja. Maso menos, hè. Ik bedoel, ik overdrijf nu een beetje kort door de bocht. Maar wij zijn gestuurd, zeg maar. Dus mondmasker is mondmasker. Mondmaskers. Ja. Als ik op straat ook door New York loop, de meeste bezoekers, als je naar New York komt of naar Amerika komt, dan kom je naar New York. Nou, laten we er even van uitgaan. Dan heeft een derde of de helft van het aantal mensen om je heen, gewoon op straat, op de stoep, heeft een masker op. Zonder dat daar directe aanleiding voor is. Dat zijn niet mensen die in de metro zitten. Het zijn niet mensen die binnen in een restaurant zitten. Buitenlopend op straat. Al dan niet met kinderen. Daar zie je het vaak. Mensen met kinderen in de hand hebben een masker op. Mensen op de fiets zelfs. Een masker. Er wordt gefietst in New York. Ja. Niet veel, maar goed. Dus en in restaurants, of in wat ik ga natuurlijk niet naar restaurants, want ik heb kinderen, dus dat doe ik niet. Maar ik haal wel koffie binnen. Dan moet ik een masker op. In veel tenten moet ik een masker op. Als ik dat niet doe, dan mag dat soms van de koffiehouder. Dat kan die zelf beslissen. Maar als ik ga zitten, dan moet ik een masker op en dan moet ik mijn vaccinatiestatus laten zien. En dan is dat niet zoals in Nederland dat je het eigenlijk niet hoeft te laten zien. Dan moet je het laten zien. Dan wordt er naar gevraagd. Er wordt echt gehandhaafd ook. Ja. En als je binnen staat zonder masker, dan word je ook aangekeken alsof je gek bent. Luister, vriend, we doen hier mee met maskers. Dat zit er ingeramd, denk ik. En ik schat dat natuurlijk een beetje in. Ik ben hier niet wetenschappelijk bezig. Maar ik schat in dat Nederlanders makkelijker omgaan met regels. Dat wij dat sneller aan ons laars lappen en dan denken van, nou, het komt toch wel goed. Of zoals ook een beetje deze meneer van de KNSB, die dan toch zegt, ja, de overheid zal wel komen. Dat is natuurlijk een attitude die we in Amerika niet kennen. De overheid is er niet. Die komt gewoon sowieso niet. Nee, er is überhaupt geen overheid. Dus de KNSB, op zijn Amerikaans, ik zou niet eens weten, we hebben geen speed skating bond. Maar die zal er wel zijn voor Eric Heiden. Maar die kunnen niet zomaar uitgaan van een overheid. Dat is natuurlijk een beetje een flauw voorbeeld. Maar die zal inspringen. Dat werkt natuurlijk niet in Amerika. Er is nauwelijks overheid. Maar dus dat werkt dus in de hand. Dat je gewoon voorzichtiger bent, dus kennelijk. Ja, en we zijn natuurlijk sowieso dat, inderdaad. We houden van regels. Regels zijn ook regels. Hè. Het is dus niet dat je toch mag roken in de niet-rookzone, zoals in Nederland wel. Regels zijn regels. En ik denk ook dat Amerikanen, dat doen wij ook een beetje flauw over in Nederland altijd, kijk die Amerikanen eens met hun angst voor alles. Die helikopterouders, dat beschermende. Dat komt natuurlijk in zo'n pandemie wel goed uit. Ja. Wij zijn natuurlijk ingesteld op gevaar. En in Nederland kennen we eigenlijk geen gevaar. Bas, jij zit ook. We gaan straks praten, Bas, over diabetesdag en een hele vreselijk nieuws rond die ziekte. Mm-hmm. Maar hou jij door, omdat je diabetes hebt of bent, hebt of bent? Hebt. Hou je meer rekening nu in deze pandemie of niet? Nou, het is wel aangetoond dat mensen met diabetes wel iets meer last hebben van de gevolgen van besmetting. Maar dat is ook een gemiddelde. Ja, dus dat zijn we zo meteen over gaan praten. Ja. En als je goed georganiseerd bent en goed in geregeld bent, dan heb je daar minder last van. En ik moet zeggen, persoonlijk houd ik me daar niet meer mee bezig dan andere leden van de familie. Oké, dus het is niet dat je, omdat je een onderliggend probleem hebt, dat je daardoor op een andere manier kijkt naar die situatie hier? Ik niet, maar er zijn wel veel mensen. Voor mij is dat een derde die dat wel doet. Oké. Ja. Michiel, nog één ander ding. Want je komt niet van niks uit New York gevlogen. Je gaat van alles en nog wat doen hier in Nederland. Maar is er nu een burgemeester? Ja. Er is een burgemeesterverkiezing geweest deze week. En Eric Adams is het geworden. Wat kan je vertellen van die man? Want het is een belangrijke post in de Verenigde Staten. New York, ja, de burgemeester van New York is natuurlijk een bepaalde positie. Het is de tweede zwarte burgemeester in de New Yorkse geschiedenis. Dixon was de eerste, hè? Ja, inderdaad. En deze man, democraat, dat is meestal het geval op Bloomberg en Giuliani na. Maar vaak, het is natuurlijk een democratische stad, zeg maar, met een hoofdletter D. En wat opvalt is dat deze man dus zwart is, ja, African-American, maar ook een politieachtergrond heeft. En dat komt in deze tijden heel goed uit. Want criminaliteit zit ver omhoog, veel daklozen. Daar gebeuren gekke dingen, wapenincidenten, maar ook mensen die voor de metro worden geduwd terwijl die daaraan. Dat soort, weet je wel, rare dingen die natuurlijk getalsmatig weinig voorkomen, maar die heel veel schrik geven. Het is onrustig op straat. De kantoren zijn niet echt open. Wat moeten we met Midtown, het zakenhart van New York? Moet dat nou open? Kan dat allemaal? Is dat niet overgenomen door junkies en daklozen? Dan komt Eric Adams daar. Die vertrouwen we dan, en nu zeg ik het even politiek oncorrect, omdat hij African-American is. Ja. Dus dan heeft hij het hart op de goede plek. Maar hij is ook politieman. En dat is een goede combinatie, denk ik, nu. Voor zowel democraten als mensen die misschien twijfelen en die toch willen, ik wil toch law and order. Dan wil ik zo iemand die captain van de politie is geweest in de NYPD gedurende jaren. Dat zo iemand vertrouwd wordt op een moment na een wat softe burgemeester, Bill de Blasio, onze huidige burgemeester, die het een beetje heeft laten lopen wat betreft aanpak van criminaliteit. Ouderwets criminaliteit is weer helemaal terug op één. Als een onderwerp in de grote stad wat moet worden aangepakt. En daardoor is het vertrouwen in deze Dixon heel heel. Hoe lang blijf je in Nederland, Michiel? Twee dagen. Twee dagen? Ja, sorry. Ik rijd morgen met Wopke Hoekstra de internationale kindervredesprijs uit in de Ridderzaal. Dus kijk, daarom ben ik hier. En dan weer terug naar. Als je terug mag vliegen, dat weten we vanavond. Ja, met een Amerikaans paspoort. Ja, jij moet, als je wil komen, moet je opschieten. Want anders gaat de grens weer dicht. Dan gooit Biden de grens weer dicht. Dat zou ik ook doen als ik hem was. Ja, maar voorlopig blijft die grens open, volgens mij daar. Ik denk het wel. Maar als hij ziet van, luister, er zijn weer lockdowns en we mogen niet de kroeg in Nederland. Waarom wil ik dan die Nederlanders in Amerika? Ja, krijg je politieke druk. Een uitzonderingspositie krijgen van Nederlanders. Nee. Juist. Dankjewel, Michiel Vos. En veel plezier hier in Nederland. Dank. Goed. Nieuws via de NOS wordt net al eventjes, Jeroen van Kan zeggen. Maar de boostercampagne wordt versneld en het zorgpersoneel in de ziekenhuizen staat daarbij vooraan. Dat melden verschillende bronnen binnen de zorg aan de NOS. Van NOS is hier Mitchell van de Klundert. De zorg mag dus een versnelde prik gaan halen, zoals het nu de bronnen zeggen dus. Klopt. Alleen de zorg of meer? Nou, alleen medewerkers van de ziekenhuizen. Ah. De zorg is natuurlijk veel breder. Zeker. En die andere mensen die komen nog wat later weer. Maar de medewerkers in de ziekenhuizen staan vooraan. Die krijgen volgende week al de vaccinaties geleverd. Snel. Ja, volgende week al. En daarna komen de bewoners van verpleeghuizen, waar ze een eigen arts hebben. Die kunnen volgende week bestellen en krijgen de week daarop de vaccinaties geleverd. Was het niet zo dat Hugo de Jonge in eerste instantie had gezegd van, zo snel kan het niet, dus al is het een leuke wens, maar het gaat niet gebeuren. Klopt. En nu gebeurt het toch. Klopt, iedereen zei dat eigenlijk. Het RIVM zei het ook, GGD zei het eerst ook. Maar de druk was natuurlijk zo groot geworden vanuit allerlei zorginstellingen, vanuit allerlei wetenschappers van, doe dat nou eerder. Dan hebben ze alles op alles gezet en blijkbaar is dit wat er tot nu toe uit is gekomen. Er zijn nog wel heel wat vragen. Want allerlei instellingen zonder arts, die willen natuurlijk ook die vaccinaties snel hebben, die boosters. Ja. Daarvan weten we nog niet of die ook eerder kunnen. Die staan nu nog voor januari pas op de planning. Die andere zorgmedewerkers, wat ik al zei, weten we ook nog niet. En dan hebben we natuurlijk nog gewoon de ouderen die thuis wonen, die naar de GGD moeten. Dat staat ook vooralsnog vanaf december. Maar dat zou nog wel eens vervroegd kunnen worden, horen we als het goed is. Vanavond meer over. Ja, zeggen de bronnen ook of vanavond inderdaad hierover daadwerkelijk iets gezegd wordt? Ja, er wordt wel meer over bekend. Ja. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Mitje van der Klundert. Goed, we gaan een nummer draaien. Deze week was een mooi artikel in de Independent. En er stonden 40 beste songteksten ooit van liedjes. En één van die nummers is Cloudbusting. Ken je die? Ja, van naam. Ja, van Kate Bush. Oh, pardon. Ken je het? Ja, Ken Nou, Cloudbusting, ik wist nooit waar het over ging, hè, Cloudbusting. Een prachtig nummer. Maar het gaat kennelijk over de relatie tussen psychoanalist Wilhelm Reich en zijn zoon Peter. De tekst is surrealistisch en daarom volgens de Independent zo bijzonder. Ik zou zeggen, geniet mee van de tekst en de muziek. I still I'm Cloudbusting, dus een van de beste teksten ooit volgens The Independent. Als je dan die tekst opzoekt, werkelijk, ik heb werkelijk geen idee. Hè. You're like my yo-yo that glowed in the dark. What made it special made it dangerous. So it, I bury it and forget. Ik weet het niet, Michiel. Nee, maar ik was vergeten hoe mooi het was. Het is wel mooi, ja, hè? Ja, het is heel mooi. Het maakt ook niet uit wat voor tekst het is eigenlijk. Het klinkt gewoon goed. Ja, dat woord yo-yo onthoud je inderdaad. Ja, maar on top of the world, looking over the edge, you could see them coming. Zei je nou dat het surrealistisch was? Ja. Ja. Ja, maar you look too small in their big black car to be a threat to be to the man in power. Oké. Okay. Het is voor een extra uitzending. S'avonds laat. Kate Bush met Cloudbusting, NPO Radio 1. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Zondag is de 30ste Werelddiabetesdag en er is slecht nieuws voor mensen met diabetes. De levensverwachting is gemiddeld 13 jaar korter dan mensen zonder diabetes. Oud-volleyballer en Olympisch gouden medaillewinnaar Bas van der Goor zet zich met zijn foundation al 15 jaar in voor mensen die net als hij zelf lijden aan de ziekte. Is dat die levensverwachting, hangt dat samen met diabetes 1 of 2 of met allebei? Dat is voor mensen met diabetes type 1. 1. Voor mensen met diabetes type 2 is die leeftijd 4 jaar. Ook daar is een levensverwachting die minder is. Ja. Toen jij dit las, wat dacht je toen? Nou ja, als je uitgaat van een gemiddelde leeftijd van een Nederlandse man, die wordt 79. Ja, min 13 is 66. Ik ben net 50 geworden, dat is over 16 jaar. Dus dat is even de hele snelle rekensom die door je hoofd heen gaat. Nog 16 verjaardagen. Nog 16 verjaardagen. En dat is natuurlijk best wel een beetje cru. En ik denk dat het heel moeilijk is om zo'n cijfer, dat is een gemiddelde. Iedereen zit daar op een andere manier in. Dat betekent dat voor sommigen het beter gaat en voor sommigen wat minder gaat. Het is een cijfer dat eigenlijk gebaseerd is op onderzoek van mensen die 45 jaar en ouder zijn. Mm-hmm. En ook voor mensen die dus al heel lang diabetes hebben. En je kunt je voorstellen, de zorg wordt steeds beter. Dus hoe langer je geleden je de diagnose hebt gekregen, hoe langer je ook te maken hebt gehad met mindere zorg. En ik zou eigenlijk dit cijfer ook wel een beetje willen aangrijpen om er op twee manieren naar te kijken. De eerste is, oké, dit is een punt waardoor we, waarmee we eigenlijk de toekomst in kunnen kijken. Als het nu 13 jaar is en we hebben gezien hoe de ontwikkelingen de afgelopen jaren gaan. Die gaan heel snel over het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. En ook alle apparatuur die eromheen komt, dat je steeds beter controle kunt krijgen over je glucose en dus ook over je leven. Als dit nu 13 jaar is, dan zou ik het heel mooi vinden om te kijken of we dat getal naar beneden kunnen krijgen. En ik denk ook dat het voor heel veel mensen een geruststelling moet zijn dat op het moment dat je vandaag de diagnose krijgt, dat die 13 jaar totaal niet van jou van toepassing is. Want met de zorg van tegenwoordig, en dat is echt wel heel mooi, dat er heel veel tijd en energie gaat om het leven van mensen van de 100.000 mensen met diabetes type 1, maar ook van de 1,2 miljoen mensen met diabetes type 2 te verbeteren. Dus dat is eigenlijk, eerst kreeg ik het toch wel in mijn gezicht, die 13 jaar. Dat was even slikken. Als je dan wat doorleest en een nuance gaat aanbrengen, dan kun je dat beter relativeren. En tegelijkertijd is het ook wel een soort van signaal. Luister, er moet wel echt wat gebeuren. En als het gaat over het vergoeden van behandeling of dergelijke, dat het dan ook wel heel belangrijk is dat daar juiste aandacht voor is. Want dit is een cijfer, dat krijgen we zomaar in ons gezicht. Ja. En als er dan mogelijkheden zijn om die kwaliteit te verbeteren, dan zou het wel heel mooi vinden als daar ook naar geluisterd wordt. Zeg ik het goed als je type 2, want heel veel mensen zullen dat nog steeds niet weten, zeg ik het goed als je zegt dat type 2 heeft veel al te maken met leefstijl en type 1 is aangeboren? Type 1, dat is niet aangeboren. Het is een auto-immuunziekte waarbij je op een gegeven moment vaak in je jeugd last van krijgt. Van dat ene moment maak je geen insuline meer aan en ja, dan heb je gewoon pech gehad, om het zo te zeggen. Mensen die diabetes type 2 hebben, die hebben een verhoogde kans om het te krijgen als je wat ouder wordt, als je wat overgewicht hebt, als je inactiever bent, als je ongezond eet, als je vanuit een bepaalde etniciteit komt. Maar je kunt niet zeggen van dat komt door leefstijl. Okay. Een groot gedeelte heeft ook gewoon te maken met het feit dat je een alvleesklier hebt waar zeg maar de centrale ligt om je bloedglucose te organiseren, die gewoon van iets mindere kwaliteit is. En dan kun je het ook hebben. Maar wat wel belangrijk is, dat je in alle gevallen, voor alle 1,3 miljoen mensen met diabetes in Nederland, zelf ook de hand hebt om er beter mee om te gaan. Dus het is heel mooi om te zien dat heel veel organisaties bezig zijn om voor ons het leven beter te maken. Maar je kunt zelf ook wat doen. Wat kun je doen? Nou ja, wat je al aangaf, leefstijl. Voor de mensen met diabetes type 2, die maken zelf nog insuline. En dat betekent dat als je gezonder leeft, dat je die nog beter kunt inzetten. En misschien geen insuline van buitenaf nodig hebt om te ondersteunen. Voor de mensen met diabetes type 1, ja, die maken helemaal geen insuline meer aan. En die hebben sowieso insuline nodig. Maar ik denk dat we wel kunnen stellen, als je vandaag de dag diabetes type 1 krijgt, dan word je een veel ouder dan dat je... laten we zeggen, volgens het onderzoek wordt. Ja. En dan kom je eigenlijk in de sferen dat je bijna net zo oud wordt. En dat je ook rekening moet houden met andere dingen die kunnen gebeuren. Zoals dat bij ons alle drie aan tafel kan gebeuren. Iedereen krijgt op een gegeven moment last van andere aandoeningen. Ja. Dus, en daarvoor is het heel erg van belang dat je ook inzet op leefstijl. Dus dat je zorgt dat je voldoende beweegt, dat je gezond eet. Dat is niet altijd even makkelijk. Zeker ook als je type 1 bent, ben je de hele dag ook al bezig om je glucosewaarde te managen. Dat is echt wel een extra baan voor sommigen erbij. Maar het werkt wel goed. Maar zondag dus de 30ste Werelddiabetesdag. Daarom dat je gaat wandelen, juist ook vanuit deze gedachte die je nu beschrijft. Ja, wandelen is eigenlijk een hele laagdrempelige activiteit die iedereen kan doen en die enorm goed helpt. Ik merk zelf dat ik wel eens onderschat wat het effect is op mijn glucosewaarde als ik gewoon een uurtje of twee uurtjes ga wandelen. Want iedereen denkt dat als die moet gaan sporten. Kijk, sporten is voor mij voor de liefhebbers. Ja. Als mensen niet van sport houden en ze horen dat ze moeten gaan sporten, voor mij werkt dat niet. Maar bewegen is eigenlijk voor iedereen. En dan kun je ook makkelijk inbouwen in je dagelijks leven. Wandelen, boodschappen doen, op de fiets naar je werk, dat soort zaken. Dan, als je dat maar voldoende doet, dan hoef je niet eens misschien te sporten. Als je maar voldoende beweegt. Hmm. Nou, en mensen met diabetes type 2 met name, die eigenlijk wellicht te weinig bewegen en toch een handje hulp nodig hebben. Voor hen is het heel erg fijn om heel rustig te beginnen. Een half uurtje door je buurtje. Dat is eigenlijk een activiteit die wij aankomende zondag hebben georganiseerd op Werelddiabetesdag. Een half uurtje door je buurtje. Wij hebben in heel veel locaties organiseren wij wandelingen. Ja. En dan zullen we versteld verstaan hoe klein de dorpjes of gehuchtjes ook zijn waar we wandelen. Elke keer komen de inwoners toch nog op plekjes die ze nog niet kenden. Omdat je gewoon even een half uurtje gaat wandelen. En hoe leuk is dat? Dus het ontdekken van je eigen woonplaats. Het ontmoeten van andere mensen. Hopelijk, na de maatregelen van vanavond, lukt het ook nog om met een groepje te gaan wandelen. Maar het is met name een sociaal aspect. Het is gezond. Je ontdekt je buurt. Het is fantastisch. Wandel jij veel, Michiel, in New York? Ja, ik wandel veel. Ja, met echtgenoten. Heel braaf. Op zaterdag gaan we wandelen. Ja, dat is, serieus? Maar dan niet vanwege diabetesredenen of andere. Gewoon door Soho. Nou, misschien weet je het niet. Je hebt wellicht wel om een diabetesreden. Want hoe meer je wandelt, hoe groter de kans dat je het uitstelje krijgt. Ja. Dus het is voor iedereen goed. Voor mensen met diabetes extra. Jij bent sportambassadeur van het Nederlands kabinet, of niet? Ja, een beetje. Een soort van de Arnold Schwarzenegger onder Ronald Reagan die dan tegen Amerikanen ging zeggen van... Ik doe wel minder aan bankdrukken. Ja, okay, dus, ja. Maar, nee, dat is wel mooi. Dat moeten we hebben, toch? Nou ja, het mooie is, kijk, het is de 30ste Werelddiabetesdag, maar zijn foundation bestaat dus 15 jaar. Ja. Als je terugkijkt op die 15 jaar, Bas, waar ben je het meest trots op? Waar ben je het meest tevreden over? Nou, dat we met name mensen met diabetes bij elkaar brengen. En eigenlijk ook laten ervaren wat bewegen met je doet. Want als je het leest uit een folder, dat komt toch een stuk lastiger over. Ja. En op het moment dat wij... je moet je voorstellen, om je diabetes te reguleren, er zijn 42 factoren die je bloedsuiker kunnen veranderen. En het is bijna onmogelijk om elke keer helder te hebben hoe al die 42 factoren staan. En dat je dan precies de juiste keuze kunt maken hoeveel insuline of hoeveel voeding je nodig hebt. Dus door samen daaraan te gaan ontdekken en te kijken hoe je dat kunt organiseren, dat is denk ik heel belangrijk. En dat lukt ons bij onze activiteiten. En dan geef je eigenlijk iedereen met diabetes toch weer een bak lucht. Even met je zuurstof, even weer, aha, zo werkt het dus. En dan verander je echt mensen. Waar moeten mensen zich aanmelden dat ze mee willen doen aan een half uurtje in je buurt? halfuurtjedooryebuurtje.nl en dan kun je zondag meedoen op eigen gelegenheid. Half hour through the hood. Ja. Ja, maar dan moeten we hopen dat vanavond niet de maatregelen roetend ingaan. Het mag ook alleen, of het is buiten. Het mag dus alleen. Zeker. Ja, dat mag. Straks, dankjewel jongens. Dankjewel Michiel, dankjewel Bas van der Goor. Dankjewel voor het luisteren. Straks onder andere Bert Degenaar in het programma van Onschatbare Waarden. Hij heeft een schitterende tentoonstelling in het Museum Boerhaven. En we laten kennis maken met een designer, Joppe Brouwers. Die heeft een lijst gemaakt met heel veel dieren zijn uitgestorven door de mens. NPO Radio 1. Kleine klassen, dat wil iedere school wel. Ik kom uit een drukke klas van 30 kinderen. En dan is er nu de helft ervan. Het is echt chill. Ik ga hier niet meer weg. Dat weet ik wel. Maar dan moet er toch echt geld bij. Ik vind het ongelooflijk knap als het wel kan, maar wij kunnen het niet. Er is één schoolbestuur dat zegt wel goed onderwijs te kunnen bieden met het bestaande budget, door het net iets anders te doen. Je houdt geld over omdat je weinig en de extra schil hoeft te doen. Daarmee kun je die kleinere klassen organiseren. Ondanks de kritiek van de onderwijsinspectie houdt het schoolbestuur vol. Dan ontstaat natuurlijk wel de drive om te bewijzen dat het wel kan. Op NPO Radio 1. Argos, morgen om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philip Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. SharePeople.nl. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan? Krijg je ineens griepverschijnselen? Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps. Houd organisaties open. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Met Humberto Tan. Straks Bert Degenaar, een van de experts uit het televisieprogramma van Onschatbare Waarde. Hij heeft nu een tentoonstelling in het museum Boerhaven. En de komende weken laat u kennis maken met een aantal inspirerende jonge talenten die hebben geschitterd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. En vandaag is de beurt aan Joppe Brouwers. Hij maakte een lijst, onder andere, van uitgestorven dieren. Meer dan 700 door de mens. En komende dinsdag weten we of Nederland zich direct plaatst voor het WK volgend jaar. Jeroen Stekenburg reist oranje achterna, hij praat ons bij. En Arjan Dwarshuis heeft de gast meegenomen vandaag, Gispert van Balen. Ze maken samen hun vogelspodcast. Maar nu is het NWS Journaal met Jeroen van Kan. Het boosterprikprogramma wordt versneld, melden bronnen aan de NOS. Volgende week worden vaccins geleverd voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. NOS-redacteur Mitchell van der Klundert. Daarna komen de bewoners van verpleeghuizen, waar ze een eigen arts hebben. Die kunnen volgende week bestellen en krijgen de week daarop de vaccinaties geleverd. En dat is 2 weken eerder dan aanvankelijk was gepland. Turkije staat niet langer toe dat er vliegtickets worden verkocht aan Irakezen, Syriërs en Jemenieten die vanuit Istanbul naar Wit-Rusland willen reizen. Die route is populair bij migranten en vluchtelingen die via Wit-Rusland naar de EU willen. Europa verdenkt de Wit-Russische president Lukashenko ervan de vluchtelingen naar de grens met Polen te sturen als wraak voor de sancties tegen zijn land. De Europese Commissie sprak eerder van gangsterbeleid. Ook de Wit-Russische vliegmaatschappij Belavia zegt geen burgers uit Irak, Syrië en Jemen meer mee te nemen naar Minsk. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Er liggen nu 1755 mensen met corona in het ziekenhuis en dat zijn er 56 meer dan gisteren. Op de IC liggen er 353 mensen en dat zijn er 23 meer dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De gemeente Amsterdam heeft een hulpverlener op staande voet ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij werkte bij het meldpunt Veilig Thuis en benaderde zeker 37 meerderjarige vrouwelijke cliënten en oud-cliënten via WhatsApp toen het voor zijn werk niet meer nodig was. Er is ook aangifte tegen hem gedaan. In het voormalige pand van Holland Casino in Utrecht komen geen asielzoekers. De veiligheidsregio Utrecht geeft geen vergunning af omdat het gebouw niet brandveilig is. In het pand zouden tijdelijk 500 vluchtelingen worden ondergebracht. Er is op dit moment geen andere locatie beschikbaar in Utrecht. Met de nieuwe strengere maatregelen die het demissionaire kabinet vanavond waarschijnlijk gaat aankondigen, gaan opnieuw de deuren van de Nederlandse sportstadions dicht voor toeschouwers. Sinds het begin van de zomer waren supporters weer welkom. De nieuwe maatregelen gelden dus ook voor schaatswedstrijden, zoals de wereldbeker Short Track in Dordrecht. De directeur van de Schaatsbond is niet blij. Ja, verbazing en ook wel een enorme teleurstelling. Omdat wij hebben laten zien dat we sportwedstrijden met publiek kunnen organiseren zonder dat daar grote coronabrandhaarden ontstaan. Dus wij waren echt geschokt vanochtend toen we hoorden dat het er wellicht aan zit te komen. En ook de KNVB is teleurgesteld dat er geen publiek meer in de voetbalstadions mag zitten. Na een nagemaakte corona-check-app is er nu ook een fraudeleuze scanner-app in omloop, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. Die valse app kleurt bij alle QR-codes groen, ook als ze niet geldig zijn. Volgens de makers is die bedoeld voor ondernemers die geen mensen willen buitensluiten. Het ministerie heeft nog geen aangifte gedaan, maar zegt dat te doen als dat nodig is. Het verspreiden van de app is volgens het ministerie op zichzelf niet strafbaar. Het weer tot besluit op veel plaatsen geregeld zon. In het noordwesten blijft het overwegend grijs, met later vanmiddag en vanavond kans op regen. Het wordt een graad of 10. Morgen wisselvallig, met enkele buien en iets warmer, 11 tot 14 graden. Morgenavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. De ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Welkom, Helene. Ja, goedemiddag. Het is niet zo heel erg druk op de Nederlandse wegen. 60 kilometer file, dat is echt minder dan de afgelopen weken het geval was. Op de A15 Gorkum-Nijmegen is het wel wat drukker tussen Leerdam en Geldermalsen. De vertraging is daar ruim een kwartier en dat komt omdat er een auto met pech staat. En door een ongeluk op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen heb je daar in beide richtingen heel veel vertraging. Richting Veenendaal is het oponthoud 3 kwartier, de andere kant op 40 minuten. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemeyer Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Meer transformeren met ons bouwdepot en onze verduurzaamhypotheek? Er is meer mogelijk bij RNAB, de vastgoedfinancier van Nederland. Ga naar rnhb.nl en ontdek wat... Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Ja, straks in de uitzending Jeroen Stekelenburg over de laatste 2 wedstrijden van Oranje in de WK-kwalificatiereeks. Joppe Broers. Broers, zeg ik steeds. Ik zeg Brouwers, maar het is Broers. Joppe Broers maakte met zijn kunstproject op indrukwekkende wijze duidelijk hoe de mens invloed heeft gehad op het uitsterven van dieren. Hij heeft een lijst met meer dan 700 diersoorten die door toedoen van de mens zijn uitgestorven. En natuurlijk Arjan Dwarshuis. En vandaag heeft een gast meegenomen, Gisbert van Baden. Ze maken samen de Vogels podcast. Maar nu eerst het verhaal van Bert Degenaar. NPO Radio. Tot 4 uur. Ja, en Bert Degenaar, misschien kent u die naam en ook het gezicht wel. Dat hoort bij het programma van Onschatbare Waarde. Maar nu is er de Zuilenburg-collectie van Bert Degenaar. Een van de grootste particuliere verzamelingen van wetenschappelijke instrumenten. En er wordt een deel van die collectie wordt tentoongesteld in een eigen kamer in Museum Boerhaven. Dat lijkt mij voor een verzamelaar de waardering die je... Ja, dat is de grootste waardering die je kan krijgen, Bert. Het is de grootste waardering die je kan krijgen voor het laten zien van de verzameling. Ja. En het is een absoluut hoogtepunt, ja. Ja, wat is er zo bijzonder aan die verzameling? Terwijl Michiel Vos je ons helpt en je microfoon bij je mond doet. Heel goed. Dankjewel. Het bijzondere van de verzameling is dat hij een heel goed beeld geeft van de geschiedenis van de wetenschap in de 17e en de 18e eeuw. En dan daar weer een cirkel omheen trekkend de relatie Nederland en Engeland. Oké. En hoezo heeft dat jouw interesse gehad, waardoor jij die verzameling hebt kunnen maken überhaupt? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk gekomen door het planetarium wat we gemaakt hebben in Zuilenburg. Tijdens de renovatie van het pand. En ik verzamelde, ik heb vroeger veel in dat soort instrumenten gehandeld. En dat is later doorgeslagen naar een verzameling. Maar als je daaraan begint, dan ja, verzamel je eigenlijk alles waar een schroefje en een lensje en een toetertje en een dingetje aan zit. En ja, dat, je moet jezelf gaan beperken. Want als je alles gaat verzamelen, dan heb je eigenlijk niks. Nou, heb jij een aantal spullen meegenomen? Ja, en, misschien wordt het duidelijker nog als jij bijvoorbeeld een van die spullen pakt die je hebt meegenomen. Ik zie ja, wat wil je zien? Ik heb een, heb een wereldbolletje bij me. Dat ja. is een pocket globe heet dat. En dat is een. Dat is een wereldbolletje met eromheen een doosje die de sterren om de aarde laat zien. Dus als je dit zeg maar dicht hebt en je kijkt naar de aarde toe, dan zie je hier wat hier overheen zit. Dus het is een sterrenhemel. Oh, het is een sterrenhemel die... Ja, en zo'n globetje, dat werd dan gebruikt om reizen, hè, de reis van Thomas Cook, de ontdekking van Nieuw-Zeeland, uit te leggen. En er staan ook bepaalde reizen op uitgestippeld. Maar je kon ook, als je geïnteresseerd was in het gedachtegoed van Darwin, kon je zijn reizen kon je dus ook volgen. Dus je op kon dat daar... kleine wereldbolletje wat je Jan hebt. Nou ja, het is een aardbol. Dus als jij weet hoe Darwin gewoon, die waren reisverslagen van. Als je die reisverslagen had, kun je dus dat als studieobject kon je dat erbij gebruiken. Maar ook om onderwijs mee te doen. Bijvoorbeeld om als je een kaars laat branden, zie je even de metafoor de luidspreker als kaars. En dan heb je de lichtschijning op de aarde. En dan kun je dus laten zien hoe de dag en nacht krijgt. En eromheen hoe jaargetijden gaan. Dus je kan er heel veel uitleg aan geven. En buiten dat was het ook een statussymbool. Want als je zo'n zakgelobetje had en je kon die verhalen vertellen, dan was je in die tijd wel gewoon iemand die wel wat wist en of een heel goed geheugen had en dingen uit kon leggen en verder niet zoveel. Maar het was in ieder geval een fijn statussymbool. Ik zie daar ook in een prachtig houten doosje ook een soort zakhorloge, zeg ik even, afstand. Is dat een zakhorloge of wat ja, is het? Nou, dat is een zakhorloge. En moet ik mezelf even helpen. Het is een zakhorloge. Dat is een chronometer. Dat is een chronometer, is eigenlijk een zakhorloge, maar dat werd meegenomen aan boord van een schip. En voor de navigatie was het heel belangrijk dat je de tijd van thuis bij je had om je locatie exact te kunnen bepalen op zee. En daar is de Greenwich Mean Time, heb je daarvan. De Engelse schepen namen gewoon de tijd van Engeland mee. En dan moest je op een bepaalde tijd thuis moest je dan het zonnetje schieten en met een tabellenboek en de tijd kwam je daarbij. Maar deze chronometer die is heel bijzonder. Normaal gesproken zijn het grote instrumenten. De kapitein had dan een pocket chronometertje of een andere houten methode aan boord. Maar deze is gekocht door... Oh, wow. En dat is wel leuk. Ik zet even mijn brilletje op. Opa vertelt. Ja, ja, nee. Maar ik luister graag naar opa. Daar kom ik op terug. Is goed. This watch was given by George IV to one of his friends in 1818. It cost £105. He also gave a similar one to his brother, the Duke of Sussex. Nou ja, dan is die gesigneerd door. Dat is een leuk verhaaltje. Ja, ja. Het vervelende. George IV. Ja, ja, ja. Okay. Maar het vervelende is, ik weet dus niet wie dat is, dus daar moeten we nog onderzoek naar doen. Maar ja, het staat hier, dus ik neem het dan maar aan. Hè. En of ik het nou geloof, ik wil het graag geloven. Ja. Maar de reden waardoor dat er is, dat je dat kan zien aan de nummers op het uurwerk. Kijk, en dan laat ik hier een uurwerkje zien. Oh, en dan zie je, en dat is wel het leuke over de radio, daarom heb ik ook meegenomen. Oh, hij haalt hem helemaal uit elkaar, die chronometer. Right, kijk, dan hebben we hier een sleuteltje. Ik val zo door de mand, hè. Ja, dat nou, over ja. Het man. Nou, dat ging er al vanuit, hoor. Ja, nee, maar Bert Degenaar haalt dus die... dat zakkenloosje uit elkaar. Wind je hem op. En wind hem op. Nou, nee, je kan het uurwerk zien en dan kun je hem opwinden. En dan is het dus... Ja, dat vind ik altijd heel boeiend. Doe eens bij de microfoon. Ja, het is heel boeiend aan de chronometer. Luister. Hoor je? Prachtig. Een chronometer heeft een bijzonder échappement. Een onrust heet dat. En die geeft een heel strakke klik. En dat vind ik dus altijd... Het heeft mij gewoon geboeid. Alleen het geluid wat het maakt al. Wauw. Weet je wat mij mooi lijkt van jouw verzamelwoede, Bert? Ja. En dat merk je nu al met de verhalen die je vertelt die bij de spullen horen. Je komt zo ongelooflijk veel te weten over die 17e, 18e eeuw. Ja. Sleep je doorheen. Ja. Ja. Ja. Ja. En als je, kijkt naar de spullen die je verzameld hebt en de verhalen die je hoort. Heeft het dan, wat is dan de reden dat je geweest dat je alleen Engeland en met name Nederland je daarop concentreert? Heeft het met die verhalen te maken? Nou, dat is een langer verhaal. Ik wil even één dingetje laten horen, dan onderbreek ik je. Oh, sorry. Ja. De toevoeging aan dit horloge is namelijk dat er een slagwerk in zit. En dat komt praktisch niet voor bij die pocketchronometers, omdat die alleen de tijd aan moesten geven. En deze, kijk. Oh, wauw. Die geeft de uren en de kwartieren aan. En dat was hoe oud dus, is deze? Dit is rond 1800. Maar hoe goed ziet die eruit? Ja. En was dit nou de Apple Watch van de tijd? Van toen, zeg maar? Nou, in zekere zin wel. De Apple Watch gaat eerder terug. Maar dan heb je te maken met het horloge van Harrison. Dat is gewoon... mag ik iets vragen? Je mag iets vragen, maar ik krijg niet eens een idee, Bert. Wat jij nu aan het doen bent, het is een televisieprogramma met van onschatbare waarde. Ja. Maar eigenlijk is dit een radioprogramma, dat je iedere keer praat over die oude instrumenten, man. Ik vind het echt een schitterend verhaal. Waarop loopt dit? Of stel ik dan een hele domme vraag? Hoe bedoel je waarop loopt dit? Het is uit 1700, toch? 1800. Opwinden. Maar hoe lieten ze dat dan de hele tijd? Moest je elke keer opwinden? En ja, dan, uiteraard. Maar als je één keer vergat... Dan even bij het begin dan sla je op de rotsen, dan is het gebeurd. Ja, daarom zullen er waarschijnlijk wel meer chronometers aan boord geweest zijn. Want er is natuurlijk altijd iemand die het vergeet op te winnen. Maar als je één keer vergeet op te winnen, weet je niet meer waar je bent op de wereld. Nee. Nog een, je hebt nog iets meegenomen, ja, Bert. Dat is iets wat mij enorm boeit. Topvraag. Hier raak ik ook enorm opgewonden van. Dit gesprek is een enorme chaos, maar het is toch lekker. Ga door. Kijk. Wat heb je bij je? Dit is het microscoopje van Leeuwenhoek. Van Antoni van Leeuwenhoek? Antoni van Leeuwenhoek. Dit is eigenlijk de krachtpatser. Als je nou in de Formule 1 gedachten zou denken, is dit gewoon van Hamilton. Of nou, eigenlijk van Verstappen natuurlijk. Dat kan niet missen. Ja. Maar dit is in zilver. Heeft hij de grootste vergroting die bekend is. En er zijn veel Leeuwenhoek microscopen gemaakt. Daar hebben we te weinig tijd voor om er helemaal over uit te dijden. Maar er zijn er in ieder geval, ze waren er 10. En deze 11e, die hebben we gevonden in een poppenhuis in Engeland. Daar werden we voor benaderd. En dat is ook een heel lang verhaal, maar dat is mij gegund om te mogen kopen. Wauw. En ik heb dat gekocht op voorwaarde, dat Museum Boerhaven. Dit is eigenlijk de bron ook van mijn het huwelijk tussen ons en Boerhaven. die hebben uiteindelijk aan kunnen tonen dat deze microscoop goed was en dat het dus ook gewoon de krachtpatser was. Want er zijn heel veel 19e-eeuwse kopieën en andere dingen van. En deze is echt. Dit is echt, dit is een topper. Maar dit is gewoon, toen het onderzoek afgerond was en Tiemeke Kokuit mij uitlegde wat het precies was, toen dacht ik van ja, weet je, er komt een hoop, een hoop technische praat uit die ik dan niet helemaal begrijp. Dus ja. Ik dacht van ja, dus hij zal wel niet goed zijn. Toen zei hij, nee, allee, je moet toch wel zien. We hebben een kampioen hier, hè. Dit is een krachtpatser, ja. Ja, dat hebben we toen besproken in een keldertje bij Bellen in Oud-Zuilen. Maar goed, wat maakt dit nou zo bijzonder? Dit is het microscoopje waar de eerste bacteriën, de beestjes heette dat, mee gezien zijn. En dus echt wel gewoon grondslag is van een hele hoop onderzoek. Er is een... dat vind ik dan ook wel leuk om te vertellen. Jort die had een programma dat heette... Jort Kelder. Ja, het Pronkstuk van Nederland. Ja. En het Pronkstuk van Nederland, daar waren volgens mij eerst 150 of 300 artikelen. En dat werd teruggebracht naar 150. En dat viel telkens af en af en af. Maar Leeuwenhoek bleef gewoon staan. Ja, natuurlijk. Wat is nou gebleken? Uiteindelijk is de uitslag geweest dat je nummer 3, dus de derde prijs, ging naar de nachtwacht. Mind you, de nachtwacht. Oh. Nummer 2 naar Antonie van Leeuwenhoek. En dan eigenlijk, en dan moet ik even spieken, want nummer 1, dat was het plakkaat van... Verlatingen. Verlatingen, ja, dankjewel. Ja. En dat is eigenlijk misschien nog minder leesbaar dan zo'n microscoopje. Want zo'n microscoopje is dan wel fysiek en er zit een heel verhaal aan. En die heb jij gewoon. Jawel, maar het is natuurlijk gewoon geweldig dat dit het wint van de nachtwacht. Dat is natuurlijk gewoon, de nachtwacht is een soort, is een soort leger. En Bert Degenaar, niet alleen dat, het wint van de nachtwacht. En jij houdt het in je handen alsof je een tandenstoker vasthoudt. Ja. Ik bedoel, dat gewoon in het radiohuis. Gewoon voor iedereen te zien. Ja. Luister, Bert Degenaar, tentoonstelling is nu te zien in Museum Boerhaven. Ja. Kijk, schitterende de Zuilenburg collectie van Bert. Dankjewel Bert voor je mooie verhalen. En denk erover na. Mooi radioprogramma, man, dit. Heerlijk. Het begin. Het is zwaar. Hoi. Dit is Rebellion, jongens. Lay my claim. Yeah. Into the night, now never made sense to me. Why some crave the limelight? It makes me wonder how I'm supposed to be. Could it be wrong to get back and just right? Now let the truth be told. When in my zone, learn from the finest techniques. Now let the truth be sold to you. Eyes on the goal, but you're moving too quick. Don't speak. Don't speak, just listen. No doubt gonna lay my claim. You put in work and just wait and let it all unfold. Straight from the soul, now I stick to my goal always. Damn right, gotta lay my claim. Watch the whole world change and let it all unfold. Straight from the soul, gotta stick to my goal always. It's the truth, I step into the night. Now it never made sense to me. Why some choose the limelight? Imagine if they put the time to seek, to find a talent and then watch it take flight. Well, let the truth be told. Go to your zone, learn from the finest techniques. Well, let the truth be sold to you. Come to your own, but you're moving too quick. Don't speak, don't speak, just listen. No doubt gonna lay my claim. You put in work and just wait and let it all unfold. Straight from the soul, now I stick to my goal always. Damn right, gotta lay my claim. Watch the whole world change and let it all unfold. Straight from the soul, gotta stick to my goal always. now gonna lay my claim. You put in work and just wait and let it all unfold. Straight from the soul, now I stick to my goal always. Damn right, gotta lay my claim. Watch the whole world change and let it all unfold. Straight from the soul, gotta stick to my goal always. Don't speak, just listen. Ja, en ondertussen praten we nog steeds verder over de spullen die Bert Degenaar heeft meegenomen. Dit is luisteren naar Rebellion, Lay My Claim. Dit is een nummer uit 2016 alweer. Nieuws via de NOS. Toezichthouders en handhavers in Utrecht mogen binnenkort een hoofddoek, keppel of andere geloofsuitingen dragen tijdens hun werk. Dat heeft de gemeenteraad gisteren besloten. En dat is voor het eerst in Nederland. Voorzitter van de BOA-vakbond is Richard Gerrits. Tot nu toe mogen handhavers in Nederland geen zichtbare geloofsuitingen dragen tijdens hun werk. Nu gaat het dus veranderen. Is dat ten positieve of ten negatieve, vindt u, voor uw werk? Nou, dat is even nog de vraag. Er is een motie aangenomen. En die motie die wordt dan eventueel mogelijk pas uitgevoerd halverwege volgend jaar. Maar volgens mij zijn er nog wel wat hobbeltjes te gaan. Want de motie die ze is aangenomen is eigenlijk in strijd met de landelijke regelgeving dat mensen in uniforme beroepen zeg maar geen uitingen mogen dragen die met geloofsovertuiging te maken hebben. Oké, maar de vraag is eigenlijk, waarom mag het nu niet en vanaf gisteren mag het wel? Wat is het verschil? Nou ja, in Utrecht hebben ze dat aangenomen. Het mag in feite nog steeds niet. We hebben een regelgeving, en die is landelijk voor alle BOA's in heel Nederland, waarin staat dat hoe een uniform gedragen moet worden. Dat is voor de politie is dat zo en voor de BOA's is dat zo. En daar is op dit moment met de huidige regelgeving geen ruimte om daar in de vorm van een hoofddoekje of een keppeltje te dragen. Nee, dat snap ik. Maar het gaat om het waarom. Kijk, dat er een regel er is, dat snapt iedereen, dat er soms wel of geen regels zijn. Maar wat veel interessanter is, wat is het doel van die regel? Waarom mocht het tot nu toe niet en wil men dat het nu veranderd wordt? Dat is de essentie van waar we nu over praten. Ja, nee, kijk, bij het ontstaan van die regelgeving ben ik niet bij geweest. Alleen waar het om gaat is dat wij vanuit vakbondsperspectief gewoon vinden dat als je in een uniform zit, dus of je bij de politie of bij de BOA's werkt, dan ben je in die zin neutraal. En die neutraliteit moet je ook naar buiten toe uitstralen. En dat is volgens mij nog steeds een motivatie geweest om dit niet te doen. Dus de neutraliteit is de reden geweest dat de regelgeving was zoals hij was. En nu wordt het veranderd. En nu bent u dus bang dus dat de neutraliteit verloren gaat als je een keppel op hebt of een hoofddoek? Nou ja, kijk, dat is een hele andere discussie. En ik denk dat die dat is precies de discussie, daar gaat het over. Dat is precies de discussie. De gemeenteraad zegt, het maakt niet uit als je een keppel op hebt of een hoofddoek. De regelgeving was tot nu toe zo. We willen geen geloofsuitingen zien, want dan ben je niet neutraal. Dus de vraag is, als die regelgeving veranderd wordt, heeft dat effect op de neutraliteit of niet? En beïnvloedt dat het werk van een BOA? Nou ja, dat zou de ervaring moeten leren. Wat wij zien op de werkvloer is dat dit een politieke discussie is. Wij hebben een navraag gedaan. Leeft dit op de werkvloer? Leeft dit tussen de BOA's? Leeft dit bij de leiding van de BOA's? Ja. En dat is niet de vraag. Ik had liever gehad dat bijvoorbeeld de partij die dit ingebracht had ook met ons daarover contact had opgenomen en gevraagd had of dat inderdaad zo speelde. En dan waren we daarover met elkaar in gesprek gegaan. En als wat was uw advies geweest dan? Wat was uw advies geweest als de partij erin was geweest? Wat ik zeg, binnen de BOA-wereld speelt deze discussie niet. Dus uw advies was geweest niet doen? Nou ja, dan ga ik terug naar de landelijke politiek. We hebben 5 jaar gestreden om alle BOA's in hetzelfde uniform te krijgen. Ja. Dat hebben we nu landelijk geregeld. En er zijn bepaalde afspraken over gemaakt hoe we dat met elkaar wensen, hoe dat naar buiten toe geuit wordt. En op het moment dat daar in de toekomst een verandering op moet komen, bij wijze van spreken als er gesproken wordt dat er hoofddoeken bijgedragen kunnen worden of keppeltjes, dan stellen we dat met elkaar vast en dan moet dat landelijk vastgesteld worden. En dat is niet een lokale aangelegenheid. Nee, maar op dit moment zou uw advies zijn niet doen. Nee, wij vinden dat we landelijk eenzelfde uniform moeten hebben, dezelfde uniformiteit, dat zegt het al. We hebben een beroep waarbij we een uniform hebben. En uniform houdt aan dat we allemaal hetzelfde eruit zien. Dus oké. En dat geldt voor de politie. Dus dat het antwoord op mijn vraag is gewoon, uw advies zou zijn niet doen? Niet op dit moment, nee. Nee, precies. Dank u wel. Als het landelijk gedragen wordt, als het landelijk draagvlak is, nee, dan volgen wij. Dank u wel, Richard Gerrits, BOA Vakbond. Tot 4 uur. Umberto Tan. Zal ik eens een cliché eruit gooien? Het is erop of eronder voor Oranje de komende 2 weken. 2 wedstrijden moet ik zeggen. Dinsdag is de laatste wedstrijd in de WK-kwalificatie tegen directe concurrent Noorwegen. Maar eerst moet morgen de eerste horde worden genomen in en tegen Montenegro. Aan de lijn nu NOS sportcollega en vaste man bij Oranje, Jeroen Stekelenburg. Jeroen, ben je al in Montenegro of ben je nog onderweg? Nee, we zijn echt net geland. Ik sta op het vliegveld van Podgorica. En het was een tussenstop hadden we in Belgrado. En ik sta nu te wachten tot iedereen door de douane heen is. Uit het ver verleden weet je dat vast nog wel. Dat een cameraman altijd nog wat formulieren in moet vullen dan bij de douane. Dus ik sta daar, daarop te wachten. Ik weet dat nog uit een heel ver verleden, Jeroen. Dat klopt. Maar even, neem ons even mee in het laatste nieuws rond Oranje. Wat zijn de belangrijkste zaken die we moeten weten op weg naar morgen en dinsdag? Nou, het allerbelangrijkste is, er wordt wel eens van Louis van Gaal gezegd dat hij een gouden, en dan volgt er dan een lichaamsdeel, heeft. De gouden pik. Want er was al bekend dat Haaland niet mee zou doen dinsdag namens de Nooren tegen Nederland. En tijdens onze tussenstop in Belgrado kwam het nieuws dat Jovetic niet meedoet. Dat is de sterspeler van de Montenegrijnen. En die heeft corona, dus die is er niet bij. Niet nu, morgenavond en ook niet komende dinsdag tegen de Turken. Dus ja, wat dat betreft zit het erg mee voor het Nederlands elftal. Dat is eigenlijk het grootste nieuws. Ja, en verder is natuurlijk vandaag bijna wel zeker al geworden dat komende dinsdag zonder publiek gespeeld gaat worden. Dat zijn eigenlijk de dingen die vandaag het meest opvallen. Ja, verwacht je dat iets zal uitmaken voor Oranje, zonder publiek? Nou ja, kijk, als je naar de uitgang ziet, het is natuurlijk nooit leuk. Want dat hebben we het afgelopen jaar wel geleerd. Het is vreselijk, al die wedstrijden zonder publiek. Maar als je naar deze kwalificatie kijkt, dan mag dat toch niet meer misgaan. Ze mogen hier gelijk spelen en dan mogen ze ook nog dinsdag gelijk spelen. Ja, dit zijn 2 hordes die echt te nemen moeten zijn. Ze hebben zichzelf in zo'n uitgangspositie gemanoeuvreerd dat als het nu nog misgaat, nou, dan moeten ze het wel heel erg verklooien. Maar natuurlijk was het veel fijner geweest als ze dat dinsdag hadden kunnen doen in een volle kuip. En wat voor indruk maakt Van Gaal? Vergeleken met de laatste persconferenties bij de vorige wedstrijden, lijkt hij nu weer echt maar terug bij zoals hij bij de eerste reeks was. Heel vrolijk, heel opgewekt. Ja. Het was ook eigenlijk maar 1 rimpeltje. Het was eigenlijk alleen maar in de tweede interlandperiode die eerste persconferentie. Ja, en hij zei daarover later, zei hij van ja, als er een vraag wordt gesteld die mij niet aanstaat, dan reageer ik daarop zoals ik wil. En daar ga ik ook niet in veranderen. Nou ja, wat mij betreft heeft hij ook wel gelijk. Nee, hij is heel vrolijk en optimistisch en goed gemutst was hij in ieder geval afgelopen dinsdag toen we hem spraken. En vandaag gaan we hem weer zien, want hij geeft om 7 uur een persconferentie in het hotel waar het Nederlands elftal verblijft hier in Podgorica. En dan is er om 8 uur vanavond is er nog een laatste training. Maar eigenlijk is er weinig aan de hand bij het Nederlands elftal. Wijnaldum was even ziek van de week. Die dag niet meegetraind, maar die was gisteren ook alweer bij de groep. Dus er is eigenlijk weinig waar je zorgen om zou hoeven maar maken. Maar Jeroen, even voor mij. Is er tijdsverschil met Montenegro? Nee, toch? Nee. Dus nee, hij heeft exact hier, op het... Je weet, Jeroen... Het is hier... Half 4. Nou ja, hier is ook half 4. Ja. Nee, maar weet je waarom ik het vraag? Want hij is echt van details. Dus hij geeft tegelijkertijd met Rutte en Hugo de Jonge een persconferentie. Ja, maar dat is wel toeval. Want wij krijgen altijd, lang van tevoren krijgen wij een schema. En deze persconferentie staat echt al heel lang aangekondigd. Maar het is wel saillant natuurlijk. Oké, okay. Dankjewel. Maar dit is echt... Oké. Nee, dankjewel. Hè. En veel plezier daar. Laten we hopen dat het snel gefixt is de komende 2 wedstrijden. Dankjewel, jongens. Hoi, hoi. Succes nog. Hoi. Yes. Excuus, ik zat even doorheen. Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken. Maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. wat je nu ziet. Wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Sentimenteel, noem me suf, maar ik vind dit een van de mooiste Nederlandstalige nummers. Abel met Onderweg. Ja, en straks ontwerpen Joppe Broers. Hij maakte een lijst van uitgestorven dieren. Maar liefst 700 door toedoen van de mens. En Arjan Dwarshuis met Gispert van Balen over hun vogelspodcast. Nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. Bij het RIVM zijn voor de tweede dag op rij meer dan 16.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn 44 besmettingen minder dan gisteren. Er liggen nu 1.755 coronapatiënten in het ziekenhuis, 56 meer dan gisteren. Op de IC liggen 353 mensen met corona. Ziekenhuismedewerkers krijgen vanaf volgende week een boosterprik, melden bronnen binnen de zorg aan de NOS. En ook instellingen voor ouderen en gehandicapten met een eigen medische dienst komen eerder aan de beurt. Turkije staat niet langer toe dat er vliegtickets worden verkocht aan Irakezen, Syriërs en Jemenieten die vanuit Istanbul naar Wit-Rusland willen reizen. Die route is populair bij migranten en vluchtelingen die via Wit-Rusland naar de EU willen. Europa verdenkt de Wit-Russische president Lukashenko ervan de vluchtelingen naar de grens met Polen te sturen als wraak voor de sancties tegen zijn land. En de gemeente Amsterdam heeft een hulpverlener op staande voet ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij werkte bij het meldpunt Veilig Thuis en benaderde zeker 37 meerderjarige vrouwelijke cliënten en oud-cliënten via WhatsApp toen dat voor zijn werk niet meer nodig was. De ANWB Verkeersinformatie. Helene de Geest, de files alsjeblieft. Ja, dat zijn er niet zo heel erg veel. Althans, ze zijn in ieder geval heel kort en leveren weinig vertraging op. De meeste staan in de regio Rotterdam en vanuit Utrecht naar Brabant. Maar de meeste vertraging heb je onder andere op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is daar bijna 20 minuten. En op de N233 Kesteren-Veenendaal is een ongeluk gebeurd bij Rhenen. In beide richtingen levert dat heel veel vertraging op. Richting Veenendaal 3 kwartier. En de andere kant op richting Kesteren 40 minuten. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, we laten u in deze uitzending kennis maken met een aantal inspirerende, vaak jonge talenten die hebben geschitterd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Nou, wat een verzameling zag ik daar van creativiteit en bevlogenheid van jonge makers die de wereld niet alleen mooier, maar vooral ook beter willen maken. Vandaag is de beurt aan Joppe Broers. Hij stond op die Design Week met een uitstervingslijst van dieren. En Joppe, ik heb die lijst in mijn handen. Arjan, als je me even wil helpen, dan ja, kijk voor de mensen via de webcam kijken. Vertel ondertussen, terwijl we dat doen, Joppe, waarom je deze lijsten gemaakt en waar we naar kijken hier? En ja, wat zeker, mensen kunnen. Zeker. Ja, mijn project heet Proposals for a Prevailing World, Volume 1. En eigenlijk gaat het over het kwantificeren van uitstorven diersoorten door menselijk toedoen van 1800 tot en met nu. Ja, nou, als je op live kijkt, dan zie je dus nu die lijst. Het is denk ik 3,5 tot 4 meter met een lettertype .12. Dus ik ken het allemaal wel. Ja, deze diersoorten zijn allemaal uitgestorven door de mens. Maar ja, dat zijn 705 uitgestorven diersoorten. Alleen, ja, je kan het kwantificeren door te tellen. Dat is één ding. Maar hoe maak je dat inzichtelijk? Weet je, wat is dat? Wat zegt dat? Het zegt niet zoveel, hè? Het is een cijfer, weet je. Het is inderdaad, het is een getal, maar het is niet tastbaar. Ja, het zal ook nooit tastbaar worden. Maar kunnen wij dat toch een menselijke maatstaf van maken? Ja, dat is eigenlijk wat ik ben gaan proberen te doen. Dus het eerste wat ik ben gaan doen... En even voor mij, hè, criterium, ja. Want je zegt door de mens, door toedoen van de mens. Ja. Wanneer is het door toedoen van de mens uitgestorven? Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld toen wij naar Australië zijn gegaan bijvoorbeeld. Wij nemen schapen daar naartoe. Ja, die horen daar niet. Neem bijvoorbeeld de wasbeer in Nederland, die hoort die ook niet. En zo kan je doorgaan. Maar dat dier brengt zichzelf daar niet. Ah, dus dat is ook waar ik het met Arjan net over had. En dat heeft gevolgen voor de dieren die daar wonen, ja, die daardoor zeker, verdwijnen. Dat ecosysteem is daar niet klaar voor. Zeg maar, omdat we nu toch met de vogels ook over hebben. Mm-hmm. Als je kijkt naar Hawaii, Nieuw-Zeeland ook. Nou, komen we met een schip daar aan en dan gaan ratten van boord. Ja, ik denk dat we allemaal redelijk weten wat de vervolgstap is. Ten eerste is dat ecosysteem niet klaar voor die ratten, want die kennen ze niet. Ja, die eieren die worden opgegeten, al niet de vogel zelf. Maar binnen nu en een jaar is die vogel weg. Ja, nou, een fantastisch voorbeeld is Paaseiland. Hè? Ja. Dat ken jij misschien, Humberto, van een kaal eiland met een paar stenen beelden. Maar daar was een ecosysteem met een rijk bos, met tientallen vogelsoorten die daar helemaal aan waren aangepast. Geen zoogdieren. Dan kwamen de mensen met ratten. En nu is het gereduceerd tot een boomloos eiland. Met alleen standbeelden. Zonder vogels. Verschrikkelijk, ja. Ja. Maar nou heb je nou die lijst gemaakt. Hè? Want die lijst die had je uitgesteld. Ja, bij die lijst. En dat is een indrukwekkende lijst met namen. Je hebt zowel de Engelse benaming als de Latijnse benaming staat daarbij. Ja. En daarvoor zag je een installatie waarbij je enorm veel as liet zien en aarde. Ja, ja, daar zit waarom eigenlijk... Laten we eerst bij het as beginnen. Nou ja, daar zit nog een stap voor. Ja. En dat is het eerste wat ik eigenlijk ben gaan proberen te doen is, als je dat gaat kwantificeren van, hoe zou het eruit zien als ik al die dieren, één diersoort, van elk één pak, en ik zet dat op lengte, hoe lang is dat dan? En hoe manifesteert het dan bijvoorbeeld op het voorbeeld van Fifth Avenue? Dus ik had ze eigenlijk, het idee was van, wat als ik van iedere diersoort dan inpak en ik zet dat voor Fifth Avenue, voor de US Capitol, ergens wat bekend voor ons is, geeft dat een beter idee van. Nou ja, door dat te doen, kom ik eigenlijk heel snel achter dat een neushoorn is natuurlijk vele malen langer dan een insect. Dus je kan je ook afvragen of die maatstaf van lengte überhaupt dan relevant is. Nou ja, voor massa geldt eigenlijk hetzelfde. En daarin ga je dan heel snel de stap maken van, maar wat als ik verder ga? Zeg van, deze dieren zijn niet meer. Ik pak van elke diersoort één. Ik voeg dat samen en ik cremeer dat. Hoeveel as is dat? Ja, en toen had ik dat inderdaad in een big bag gezet. Ja. En die continenten die op die big bag staan met die namen erop, die zijn ook goed voor die kuub as. Het was ook echt dierlijk as. Inderdaad, dat was ook wel een goede shockfactor. Ja. Ik greep met mijn handen in, het was gewoon dierlijk as. Wat is dit? Nee, maar kijk, dan wordt het al tastbaarder. En ik kan natuurlijk niet die big bag meenemen. Dus ik had dit conserve... potje meegenomen. Small bag. Ja, small bag. Ja, ja, maar een heel toch, klein toch, potje. En denk ik voor ons allemaal redelijk bekend potje. Ja, je mag het zeggen van... Ja, je mag ik weet niet of nee, je mag het niet zeggen. Nee, maar het is een potje van hak. Ja. Hij zei het, ik heb niks... Nee, maar er zit geen groente in, er zit gewoon as in. Ja, ja, er zit nu as in. Dus ik dacht van, als ik het dan toch tastbaar wil maken, ook nu, zo hier, voor de mensen thuis. Of, nou ja, weet je, dan heb ik even berekend van, hoeveel potjes van die as, zeg maar, zou je dan hebben? Nou ja, dan kom je uit op 5400 potjes. Bijna 5500 potjes met as aan uitgestorven diersoorten. Ja, ja. Welk inzicht heb je gekregen door dit nu te maken? Want je bent op zoek gegaan naar hoeveel dieren zijn door het toedoen van de mensen uitgestorven. Mm-hmm. Dat is een kunstproject geworden. Maar welk inzicht hecht je hieraan? Ik denk dat het... ik weet niet, ik probeer een beetje te link te leggen naar de klimaattop nu is... wij zijn hier niet alleen, zeg maar. Weet je, wij nu ook met die klimaattop. Van ja, tuurlijk, de aarde warmt op en dat is ook zo. Alleen, het gaat wel, dan praten wij over het belang van ons als mens. Maar volgens mij zijn wij ook maar één soort. En zijn wij ook goed voor de laatste 200 jaar voor de uitsterving van 705 andere soorten. Dus we zijn hier niet alleen. Wij overleven niet als zeg maar die diersoorten ook niet overleven. En daar, zeg maar, het belang van dat project zit daar ook in. En dat is ook. De reden waarom ik met het project ben gestart, is eigenlijk het vraagstuk van... we kennen BBC Earth, voor mij is dat sowieso heel bekend. Alleen, wat is er niet meer, dat weet ik niet. En daar kwam het vraagstuk over. En als je daarover met mensen in gesprek gaat, dan kom je uit op een mammoet en een dodo. Nou ja, mammoet, dat hebben wij sowieso allemaal geen kennis van. Daar kan je nagaan. Nou, en een dodo, 1600, kijk even. Ja, zoiets, ja. Zoiets. Dat is ook sowieso een hele andere levensstijl, zeg maar, van wat wij toen En het, dus het gaat er echt over, van, tuurlijk, we hebben het klimaat, maar er zijn heel veel dingen die daarvoor gebeuren waar wij heel erg impact op hebben. En ik denk ook als maker, daarbij dan nog bewuster van. Want ik gebruik ook een natuurlijke stof. Ik kan niet, wij allemaal niet, kunnen niet allemaal natuurlijke stof pakken en zeggen van, hey, dit ga ik nu gebruiken. En dan vervolgens dat eindeloos gebruik voor eigen toedoen en zeggen van, ja, maar nou haal ik er ook in de toekomst ook een goede deal uit. Zo werkt het niet. Dus het is dat weer... Ik vind het mooi en belangrijk wat je gedaan hebt met die lijst, Joppe Broers. Kunnen mensen nog ergens zien? Ja, ik heb hem online staan. Dus ik heb geprobeerd om het te samenvatten. Ja. Dus ik heb het op mijn website staan. Ik weet niet of ik dat... zeg maar. joppebroers.com. joppebroers.com en dan kun je die lijst zien. Zeker. En het is ook het eerste volume. Dus het is zeg maar, het is eigenlijk een soort... Ik zie het meer als een soort van boek. Omdat het natuurlijk dus niet van, ik heb nu dit project gedaan en het is klaar. Dus ik ben wel aan het kijken van, oké, wat kan je verder doen, weet je? Maar ook kijken naar de toekomst van, oké, waar wordt het nu uit? Welke diersoorten worden nu bedreigd? En... Ik ben blij dat je het bent komen vertellen, Joppe. Dank je wel. Ja, dank je wel. We gaan naar nieuws via de NOS. Een Nederlands rechtsextremist die onder meer terecht staat voor het aanzetten tot een aanslag op demissionair premier Rutte zegt dat hij zelf nooit iets gepland heeft. Volgens het OM waren de twee lid van de BEES vandaag. Er stonden twee verdachten voor de rechter. Persofficier Dorien Kardoel. Beide verdachten wordt verweten dat ze hebben deelgenomen aan de BEES. En de BEES is een organisatie die wij kennen uit de Verenigde Staten. Ze zijn aangemerkt als een terroristische organisatie. En zij richten zich eigenlijk op het veroorzaken van een burgeroorlog, rassenoorlog. Zodat zij het systeem zoals wij dat kennen, de samenleving, omver kunnen werpen. En dat er dus een nieuwe staat komt. En dat moet zijn een witte etnostaat waarin geen ruimte is voor andere mensen. Deze jongens hoeven niet terug de gevangenis in, vindt het Openbaar Ministerie. Waarom niet? Beide verdachten wordt verweten dat zij ernstige strafbare feiten hebben gepleegd. En in principe zouden daar forse straffen bij horen. Waar we hebben naar gekeken is dat er zo goed mogelijk moet worden voorkomen dat er sprake is van recidieven voor gevaarlijke feiten. Dat ze in herhaling vallen? Bijvoorbeeld. En daarvoor hebben we advies gevraagd aan deskundigen. En zij hebben geadviseerd, uitvoerig geadviseerd, om beide verdachten te behandelen. En dat is een uitvoerige en ook een strenge behandeling waar beide verdachten aan moeten voldoen. En gedurende langere tijd, echt een gedurende aantal jaren, zullen zij zich moeten houden aan hele strenge, bijzondere voorwaarden. En als ze zich daar niet aan houden, dan hangt er nu dus een lange voorwaardelijke straf. Dat hebben jullie in ieder geval geëist. Ja, wat we hebben geëist is een hele lange voorwaardelijke straf gedurende echt vele, vele maanden. En het betekent op het moment dat zij zich niet aan de voorwaarden houden, dat zij terug moeten naar de gevangenis en die gehele straf moeten gaan uitzitten. De rechter heeft ook voorgehouden, de meest vreselijke dingen hebben zij online geplaatst. Ja, dan zagen we ze vandaag zitten en dan kwam het verhaal, de persoonlijke omstandigheden ook naar voren. Het waren eenzame jongens, stoornis in het autistisch spectrum. Ja, wat voor jongens zijn dit nou eigenlijk? Ja, beide jongens zijn allebei meerderjarig, ook tijdens de feiten. En ze hebben bij beide zijn stoornissen gezien. En stoornissen die ook verband houden met de strafbare feiten die ze hebben gepleegd. En daarom moeten zij daar ook voor behandeld worden. Ja, en ze zijn ook voor een deel al behandeld en die behandeling loopt goed? Ja, ze zijn allebei in behandeling. En van allebei zeggen de behandelaren, het gaat goed. Laten we alsjeblieft deze behandeling op dit moment nu voortzetten. Persofficier Dorien Kardoel in gesprek met NOS-verslaggever Mark Hamer. triest nieuws vandaag rond Kensington. Want de frontzanger Eloy heeft aangegeven dat hij gaat stoppen bij de band. Tot 3 en 4 september volgend jaar gaan ze nog wel gewoon optreden. In Ziggo Dome zal dat zijn. Dat maakt ze vandaag bekend via hun Insta-account. En aanstaande zondag zitten ze bij mij in de uitzending. Dus het is echt een schok voor veel rockliefhebbers en veel Kensington-liefhebbers. Maar we kunnen nog wel van die muziek genieten. En wat hij gaat doen, dat zullen we zondag horen. Vaste prik op de vrijdagmiddag. Michiel, dat weet jij ongetwijfeld. Nee, hè? Ik heb geen idee. Nee, we hebben elke vrijdag, Michiel, en misschien ga je heel erg lachen. In Amerika kan dat denk ik niet. Elke vrijdag hebben we hier een vogelaar zitten. Jawel, dat zou juist kunnen in Amerika. Ja, dat zou in Amerika moeten. Precies. Come to America. Dus Amerika is de grootste hobby ongeveer. Het is niet op de radio. Daar gaat het over. Dat is waar. Ja. Dus. En dat die strikker dat zo goed gedaan heeft, heb jij ook al verbeterd. Dus dat maakt allemaal niet uit. Arjan Dwarshuis met zijn nieuws over de natuur. En vandaag is hij te gast met Gispert van Balen. En samen maken ze de Vogelspodcast. Je hoort dat ik net een belangrijk iets zeggen tussendoor. Vogels kijken is het dus. Je noemt het nooit vogelspotten. Oh, is dat iets soort van wat mensen niet doen? Want ik heb eigenlijk best wel een leuke naam bedacht voor deze podcast. Niet iets met vogelspotten, neem ik aan. Ja, hij ligt best voor de hand, maar de Vogelspodcast. God voor de god. Ik snap je redenatie. Maar je vindt het niet leuk. Nee, ja. Kan ik er nog iets aan veranderen? Of is dit kleine kans? Kijk, Vogelspodcast. We zitten samen hier. Ik heb gisteren nog naar jullie geluisterd in de auto. Mooi. Het is heerlijk om naar te luisteren. Gisbert, als je met Arjan op weg bent, hoe vaak wijst hij je terecht? Ja, dat is niet zo lang als die lijst die we net zagen. Continu. Ja, dus. Vind je het frustrerend als je met hem op pad bent en kijkt naar vogels? Nee, absoluut niet. Ik vind het fantastisch. En iedereen denkt dat hele afzeikaspect natuurlijk. We krijgen ook berichtjes van vooral vrouwen op middelbare leeftijd die denken: Arjan, je doet niet zo gemeen tegen Gispert, lieve jongen. Ongehoord. Ja, ongehoord. En Gispert weet ook heel veel. Maar het is een vriendschapdynamiek. En ja, ik hobbel met al mijn apparatuur achter Arjan aan. En dan zien we een vogel. En daar is zoveel plezier uit te halen. Wat maakt het zo mooi, Arjan, om met Gispert samen om vogels te kijken? En je verhalen te kunnen vertellen natuurlijk. Dat is het ook vooral. Nou, ten eerste dat ik natuurlijk mijn ei kwijt kan. kijk, ik vind Gispert is gewoon ten eerste. Eerst kwam hij van, heb je zin om een podcast te maken? En ik, om heel eerlijk te zijn, luister geen podcast. En over vogels. Ik dacht, daar gaan 3-4 mensen naar luisteren. En toen werd het in één keer een gigantische hit. En waardoor kwam dat? Omdat Gisbert echt gewoon in één keer verliefd werd op die hobby en op vogels kijken. En die oprechte interesse en die goede vragen en het feit dat hij mij een beetje weet te beteugelen. anders dat ik ratel ik gewoon maar door over van alles. En dat doet hij gewoon heel goed. En hij heeft dat heel mooi kunnen kneden tot een fantastische podcast. Ik vind het wel mooi, want jullie zagen dan een lepelaar lopen. Terwijl je helemaal niet op zoek naar lepelaars. En dan zie je weer honderden andere soorten. Ja. Waar jij ook iets over wil vertellen. Ja, dat mag dan niet. Dus hij zegt, je mag 3-4 soorten max. En dan zit ik de hele tijd, net zoals ik hier af en toe wil mengen in het gesprek. En door jou kort. Maar hier mag het, mag het. Ja. Ja. Al wel. Heb je inmiddels wat bijgeleerd, Gisbert, over vogels? En waarin jouw liefde misschien voor vogels ook is aangewakkerd? Ja, ontzettend veel. Ik was inderdaad vanaf de eerste aflevering was ik verkocht. Nou, eigenlijk daarvoor hebben we 1 pilot gedaan. Want ik dacht, ik wil even kijken. En toen zagen we een vogeltje. En ik keek in die telescoop van hem en toen dacht ik, ja, ijsvogel was dat toch? Ja, dat was de ijsvogel. En toen dacht ik, naast dat ik het idee had dat het een leuk concept was, dacht ik, ik wil dit gewoon doen. Nou ja, Arjan kost ongeveer €300 per uur. Dus ik dacht, hoe kan een gratis manier bedenken hoe ik elke keer met hem op pad kan? Hey, maar weet je hoe de Britten dat noemen? Zo, die ijsvogel voor jou? Een sparkbird. De spark. Een sparkbird. Ja, dat was de ijsvogel voor jou. Ik wil jullie eventjes wat laten horen, maar volgens mij hebben jullie vorige week een ontdekking gedaan. Dit was, hier moet ik wat context bij geven. Je bent ook als mij op pad. Zeker. De kans dat je een dwaalgast, een echt de zeldzaamheid, ontdekt in Nederland is super klein. En de kans dat je het doet tijdens het opnemen van de podcast is 0. En het gebeurde, dus ja. Ho, ho, ho. Bruinepolszanger. Echt? Ja, Bruinepolszanger. Yes. Yes! Mijn tweede ooit zelf ontdekt. Ja, ja. Ik had hem echt meteen. Het eerste smakje wist ik het al. Ja, dit was. Ik hoorde. We stonden net het puttertje te bekijken. Toen hoorden we. Eén tikje en ik hoorde gewoon. Ik hoorde natuurlijk weer niks. weet je wat ik frustreer als ik met hem op pad ben? Hij ziet alles eerder. Hij hoort alles eerder. En zelfs als ik niks gehoord heb, heeft hij het gehoord. En dan kan hij het ook nog determineren. Dan kan hij ook niet zeggen, het was dit en het was een mannetje zo oud. Nou, maar er zijn meer zoals ik, hoor. Echt, ja, nou moet ik erbij. Ik moet het wat nuanceren. Had je het er moeilijk mee? Het is een combinatie. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Gis, want jij zei, je hebt er geen moeite. Nou, het is een combinatie van bewondering. Ja. En je voelt je zo dom. Zoals ik net met dat opwindklokje. Ja, nou ja. Voel jij je nooit dat je denkt van, ja, ik weet echt helemaal niks. Nou, mijn beginpositie is natuurlijk heel fijn. Dat is gewoon een complete leek. En daar kan je niks fout doen. Dus het is eigenlijk een hele fijne positie om in te zitten. En Arjan, naast dat hij veel van vogels weet, en dat was is een bijkomend effect van de podcast, vertelt hij zulke mooie verhalen over natuurbehoud. En we gaan naar natuurparken en plekken toe. Waar hij zegt, nou, hier zijn weer 30 nieuwe vogelsoorten bijgekomen. En dan is dat natuurgebied 10 jaar geleden. Ja, herontwikkeld tot nu. Dus dat geeft hoop dat ook de natuur zich, als we het de ruimte geven, ook weer zich kan ontwikkelen en herstellen. En dat vind ik echt een bijvangst die ik niet had verwacht. Wat zou je nog willen met de podcast? Naar Suriname. Ja, zou je naar Suriname willen? Nee, dat is serieus een ding wat we altijd al willen. Ja, dat lijkt me fantastisch. Maar ook gewoon prachtige radio eigenlijk maken over de Nederlandse natuur, denk ik. En nieuwe verhalen, want het is oneindig fascinerend. Natuur en vogels. Ik kan hier iedere vrijdag elke keer iets nieuws vertellen. Maar in die podcast ook. Ik heb nog 1000 dingen die ik aan Gisbert wil vertellen. Ja, en dat is ook inderdaad. Ik heb nu denk ik 120 vogels. Ik hou het bij op mijn eigen lijstje. Nou, er zijn er ongeveer 400 ooit in Nederland alleen al. Gezien. Er is nog zoveel te doen. En inderdaad, we hebben een concept wat we nog wel even kunnen uit. Heb je nog een wenssoort? Nu uit mijn hoofd snel groene specht. Of nee, de zwarte specht. De zwarte specht. Heb ik laatst gehoord. Dan heb ik mijn gehoord familie vol. Ja. Jij hebt mij daar een opname een keer van gestuurd. Ja. Een geluid met je telefoon. Ja. Hilversums haai of zo. Ja, het was in Limburg heb ik hem gehoord. Heerlijk. De Vogels podcast. Is gewoon te luisteren via de normale platforms. Dankjewel Gisbert. Dankjewel Arjan. Dankjewel alle gasten. Michiel, Bert, dankjewel. Joppe, dankjewel. En volgende week zijn we er weer. Elke vrijdag tussen 2 en 4 is er. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Waar de jeugd in de jaren 60 opstandig was, dat je nu eigenlijk ziet, terwijl ze opgehokt worden, dat ze zich braaf aan de regels houden. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ik krijg bijna tranen in mijn ogen. Nee, serieus, ik vind dit echt heel erg goed. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Het idee dat Grapperhaus onderdeel van een drugskartel is, lijkt mij niet, toch? Nee, dat lijkt me niet aannemelijk. Hij moet altijd slag om de arm houden, je weet het niet. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Als je jong bent bij ons, dus leren leiden, dat vind ik crap. Dat is gewoon bullshit voor jonge mensen. Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN. Het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease.